صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب آئے وہ دل جو تھا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے اصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کریں گے ان کے ملفوظات سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے تو آخر تک اگر نیت بنتی ہو تو ضرور شرکت کی نیت کر لیجئے کہ مدنی مذاکرے کے اختتام تک میں حاضر ہوں گا اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت کہ جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمائیں الحمدللہ ہزارہا اسلامی بھائی ملک کے مختلف شہروں سے اور چند ایک ممالک سے بھی کچھ اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں اور یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ اس طرح سے جمع ہو کر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پائے ہیں اور ماشاء اللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا فیضان نماز کورس کا بھی سلسلہ جاری ہے جی ہاں سات دن کا جو فیضان نماز کورس ہے تو ہماری مجلس نے اس بار ایسی ترتیب بنائی ہے کہ جو سات دن کے لیے آئے تین دن کے لیے آئے یا چاہے ایک دن بھی یہاں رکیں گے تو ان کے مدنی حلقوں کی ترکیب بنائی گئی ہے اور الحمدللہ روزانہ ہی کی بنیاد پر ہمارے اسلام بھائی فیضان نماز کورس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, تو جتنا وقت دیں گے اتنا سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یوں الحمدللہ اس کا ایک اپنا اثر ہے اور نماز بھی سیکھنی چاہیے, یقیناً سیکھنی چاہیے. نماز کے مسائل وغیرہ سیکھتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے کا جو لطف ہے اس کی بات ہی الگ ہے. اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت پیش کروں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کر دے۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم کے لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، میرا اس قدر احترام بجا لاتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں تو میرے آرام میں خلل تک گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد یہ رات کے وقت اپنی قوم کے پاس آئے، اور جب قوم کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی بات نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ بد کلامی بھی کی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے تو ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اپنی قوم میں ایسی ہے جیسے اس شخص کی اپنے قوم میں تھی جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کے آخر میں 22 پارے کے آخر میں حضرت سیدنا حبیب نجار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین کی نیکی کی دعوت پر اسلام قبول کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر جوش کے ساتھ اعلان حق کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی تو انہوں نے مل کر نہایتی مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ تو ان کا تذکرہ یاسین شریف میں مذکور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے خدا میں کس طرح اپنی جان قربان کی، اور یہ ہمارے اسلاف کرام کامل الایمان اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور دین اسلام کے مخلص داعی تھے کہ جب بھی دین اسلام کی خاطر قربانی دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کبھی بھی اسے دریغ نہیں کیا۔ ماہ محرم الحرام، اس میں بھی قربانیوں کے درس ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اولاد، آپ کے متعلقین، دیگر صحابہ، ان کی اولاد، ان پر جو ظلم و ستم کے جو معاملات، جو واقعات ہیں، تو یہ ساری قربانی کے ہی درس ہیں نا۔ تو دین اسلام میں قربانی کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف رائے خدا عز و جل میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کا حد درجہ جذبہ رکھتے تھے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے، نہ کسی مصیبت سے گھبراتے، بلکہ ہر وقت دین پر کمر بستہ رہتے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود تربیتی اجتماعات میں حاضر ہونے والے عاشقان رسول، رجانہ ضلع دارالاسلام توبہ پنجاب پاکستان پاک سلطانی کابینہ اور نورانی بستی زمزم نگر حیدر آباد پاک امجدی کابینہ میں او بی وین کے ذریعے جمع ہونے والے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذرا ہم اپنی حالت پر غور کریں تو کیا نظر آتا ہے؟ ہمارا دامن غفلت، سستی، اس کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ قربانی دینا تو بہت دور کی بات رہی، ہم میں تو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بھی صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے۔ اگرچہ حالات سامنے بگڑے ہوئے معاشرے کے آئے دن جو واقعات ہیں وہ لرزہ دیتے ہیں، نوجوان کی حالت، دیگر معاشرے کے بگڑے ہوئے معاملات، یہ سب ہمارے سامنے، مگر ہمیں جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ مختلف شعبہ جات کا تذکرہ سنتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی مدنی بہاریں دیکھتے ہیں کہ بھائی شعبہ تعلیم میں او ہو ماشاء اللہ، یہ کوچنگ سینٹر میں بھی جا رہے ہیں، یہ اسکول میں بھی جاتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے مبلغین یہ کالجز میں پہنچ گئے، بھائی انہوں نے وہاں پر بھی مدنی حلقے لگائے۔ مبلغین کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ کالجز میں بیان کر رہے ہیں اور پھر تاثرات سن رہے ہیں نوجوانوں کے، تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ آج ہمارے یہاں آ کر مبلغین نے ہمیں نماز کا درس دیا، انہوں نے ہمیں نماز کا پریکٹیکل سکھایا، انہوں نے ہمیں وضو کے معاملات بیان کیے، سبحان اللہ آج ہم نے مسواک کے فضائل سنے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کیا آج ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ جو ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا جو نوٹس لے رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا؟ تو ہم اپنے اطراف پہ جائزہ لیں تو ہمارے ساتھ بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تو آخر وہ جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مل رہا ہے، آخر اس کا عملی مظاہرہ کب ہوگا؟ ہم کب اپنے آپ کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ انشاءاللہ میں دین کے اس مدنی پیغام کو لے کر آگے بڑھوں گا، چاہے وہ میں مارکیٹ میں ہوں، چاہے میں اسکول میں ہوں، چاہے میں کوچنگ سینٹر میں ہوں، چاہے میں کالج میں ہوں، چاہے میں سفر میں ہوں، چاہے میں گھر میں ہوں، چاہے محلے میں ہوں، میں انشاءاللہ اسلام سنت کا میں ایک مبلغ بن کر، میں داعی بن کر، نیکی کی دعوت کا پرچم لے کر انشاءاللہ میں دنیا بھر میں سنتوں کے پیغام کو عام کروں گا۔ اے عاشقان صحابہ اہل بیت، دیکھیے کہ پچھلے دور میں جب ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نیکی کی دعوت عام کرنے کا ارادہ کرتے تھے، ان کے لیے مشکلات تھیں، سفر کا معاملہ تھا، ایڈریس کرنا تھا، کسی کو بات پہنچانی تھی، تو ظاہر آج تو مائک ہے، سہولتیں ہیں، اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، آج ہم اپنی بات کو بہت آسان طریقے سے سینکڑوں ہزاروں تک بآسانی پہنچا دیتے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ آج اگر بیان کرتے ہیں، آج اگر کہیں دعوت دیتے ہیں، کوئی ایسی نیکی کی بات بتاتے ہیں، بہت اچھا ویلکم کیا جاتا ہے، پانی پیش کیا جاتا ہے، چائے پیش کی جاتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، مان دیا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، ہم اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین کو بہت اچھا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اللہ کی رحمت ہے، یہ عزت دی جاتی ہے۔ لیکن پچھلا دور ذرا دیکھیں تو صحیح، کتابوں میں معلومات تو لیں علماء سے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے جب اس نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھے، انہیں جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا، تپتے صحراؤں میں گھسیٹا گیا، لوہے کے تابوتوں میں شدت کی گرمی میں سارا سارا دن بھوکا پیاسا بند رکھا گیا، جسم کو نیزوں میں پرویا گیا، پھانسی پر لٹکایا گیا، کوڑے مارے گئے، الغرض کون سا ظلم و ستم ان پر نہ ڈھایا گیا مگر قربان جائیں ان کی استقامت پر. کیا جذبہ تھا ان کو اس پیغام حق کو آگے بڑھانے کا. اور آج دنیا کی مختلف ڈگریاں لینے والے, دنیا کے مختلف عہدوں پر فائز ہونے والے, اگر ان کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ مجھے تو دین کی کوئی بات نہیں آتی, مجھے تو نماز بھی درست طریقے سے پڑھنے نہیں آتی, ٹھیک ہے میں نے بہت ساری ڈگری حاصل کر لی لیکن کتنے شرم کی بات ہے کہ مجھے قرآن بھی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے. لیکن کیا ان سب باتوں کو سن کر کوئی ایسا جذبہ ہم پاتے ہیں کہ نہیں یار بس بہت ہو گئی, یار بہت ہو گئی, بہت دنیا کے گلچھرے اڑا لیے, بہت جناب عیش کوشیاں کر لی, اب آگے بڑھنا ہے, اب آگے بڑھنا ہے اور اس پیغام حق کو لے کر آگے چلنا ہے. کیونکہ میں جب اپنی گیدرنگ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے معاملات دیکھتا ہوں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مجھے بھی اگر غسل کرنا نہیں آتا تو میرے جو ٹیم ہے, میرا جو طبقہ ہے ان کو بھی نہیں آتا ہے. مجھے اگر نماز پڑھنا نہیں آتی تو میرے ساتھ جو رہتے ان کو بھی نہیں آتی ہے. مجھے اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جو میرے ساتھ رہتے ان کو بھی نہیں آتا ہے. تو کیوں نہ میں ہمت کروں, میں آگے بڑھوں, میں دین کی وہ بنیادی باتیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, عین ہے, ضرورت کے مسائل جن کو سیکھنا ضروری ہے, ان کو میں سیکھ کر کیوں نہ آگے بڑھوں. تو یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ تکلیفیں اٹھاتے لیکن استقامت کے ساتھ دین سیکھا کرتے تھے. اور آج اگر ہمیں کہیں اجتماع میں شرکت کا بھی موقع ملتا ہے, جیسے تربیتی اجتماع میں آئے, اب خود دیکھیں غور کریں کہ شاید آپ کو ہو سکتا ہے کہ گھر میں بھی اتنی سہولتیں نہ ملتی ہوں جتنی آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نظر آ رہی ہیں. جی ہاں, وقت پر کھانا مل رہا ہے, اے سی چل رہے ہیں, پانی کا انتظام, دیگر سہولیات, یہ سارا غور کریں سوچیں کہ اتنی آسائشیں, اتنا آسانیاں لینے کے باوجود بھی کیا ہم اپنا من دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں دین سیکھنے کے لیے مضبوطی پا رہا ہوں. یہاں جو ہونے والے مدنی حلقے لگتے ہیں, ابھی مغرب کے بعد یہاں سورہ ملک شریف کی تلاوت ہوئی, اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نے قرآن سنا یہاں پر. آج دن بھر جو مدنی حلقے لگے, نماز سیکھنے کا جو سلسلہ رہا, اس میں میری حاضری کی کیفیت کیا تھی. ابھی جو بیان ہو رہا ہے تو اس میں میرا کتنی دل جمعی ہے. مجھے تو تھوڑی دیر بعد کوئی واٹس ایپ کر رہا ہے, کوئی موبائل پہ بات کر رہا ہے, تو سارے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. تو میں آیا تو دین سیکھنے کے لیے تھا, اتنی ساری سہولتیں مجھے مل رہی ہیں, لیکن افسوس کہ میرا دل پھر بھی نیکی کے کاموں میں لگتا نہیں ہے. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, دل ہائے گناہ بدکار نہیں ہوتا, مغلوب شاہ نفس ہے بدکار کردار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہ عاشقان صحابہ اہل بیت، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے دین پر کنبے خاندان کے خاندان وار دیے، تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، مگر ہائے افسوس، صد افسوس کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت دنیا کی محبت میں مستغرق بلکہ رضا الہی کے کاموں میں دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود بگاڑنے میں مصروف ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام اور قربانی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی زیارت، ماشاء اللہ، مرحبا۔ تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ یہ پیدا کرنا ہوگا، بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا جائے تو اسلامی سال کی ابتدا اور انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے، یعنی ماہ محرم میں شہدائے کربلا نے میدان کرب و بلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین متین کی سربلندی کے لیے قربانی دینے کی وہ عظیم مثال رقم کی کہ رہتی دنیا تک اس جیسی کوئی مثال قائم نہ کر سکے گا۔ گھر چھوٹے پر گم نہ ہو، گھر چھوٹے پر گم نہ ہو، دین کی دولت ہے نانا غور کیا جا سکتا ہے کہ دین کی باتوں پر جب خود سیکھیں گے تو سکھائیں گے نا۔ ظاہر ہے اگر کوئی سرپرست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو اگر کوئی سرپرست ہے تو وہی اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گا نا۔ جو بڑے ہیں وہی چھوٹوں کو اچھی باتوں کا مطلب درس دے سکیں گے، لیکن یہاں کہاں کسی کو پڑھیے، یہاں کہاں کسی کو پڑھیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے تعلق رکھنے والوں کو ہم ایسی سوچ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہم مطلب اس میں کچھ ذہن بنائیں کہ کاش میری اولاد بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، میرا گھر بار بھی مطلب سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، میری آنے والی نسلیں یہ مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے شہدائی ہو جائے۔ یہ تو جب ہی ہوگا نا جب خود اپنا معاملہ سیدھا ہوگا، آج تو مطلب نت نئے فیشن اپنانے سے فرصت نہیں ہے، گھر بار کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ سارے معاملات کہ جن سے اخلاقی معاملات خراب ہوتے ہوں، بے حیائی کے دور دورے ہوتے ہوں، تو اس میں کہاں ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلائیں تو پھر دوسروں کو بھی آگے لے کے چلیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب غور کریں اور سوچیں، اور ان ایام میں جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، ذکر صحابہ اہل بیت سنتے ہیں، ذکر اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، تو انہی واقعات میں خود اپنے آپ کو تھوڑا سا لائیں کہ کاش ہم بھی اس دین متین کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں، کاش ہماری اولاد بھی اس دین متین کی خدمت کے قبول ہو جائے، اور ایسا معاشرہ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ جس کی مطلب مثالیں دی جائیں، کاش ایسا ہو جائے۔ ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو دعوت اسلامی نے پیغام دیا ہے کہ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور ماشاءاللہ جیسے آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مجلس اصلاح برائے فنکار، اس کے تحت بھی اسلام بھائی شریک ہو رہے ہیں، اور کچھ زمزم نگر سے تو مجھے اطلاع ملی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے یہ اسلام بھائی جو ہے یہ حاضر ہو گئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اس اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح مختلف شہروں سے بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو سفر بھی ہوتا ہے نا دعوت اسلامی کے تحت، تو یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ تربیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ سفر آپ نے کیے ہوں گے، بے شک زندگی ہو سکتا ہے سفر میں گزری ہو، لیکن کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کر کے دیکھیے، آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ یار کاش یہ مدنی ماحول مجھے پہلے مل جاتا، کہ اس سفر میں ہی مطلب اتنا سیکھنے کا ملتا ہے، اتنی نیکی ہم کما سکتے ہیں سفر میں، او ہو۔ ورنہ حال تو یہ ہے واقعی کہ جنہیں علم نہیں ہوتا تو اچھے بھلے نمازیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سفر میں نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کہ نماز کیسے پڑھیں گے جناب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جناب وہ ٹائم کتنے بجے شروع ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہم تو وضو کا اہتمام کیسے کریں گے، تو جناب یہاں تو نماز کیسے پڑھیں گے، یہاں تو رش بہت ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے احکامات ہیں، اس کے احکامات ہیں کہ اگر سفر کرنا ہے تو لیجئے امیر علیہ سنت کا رسالہ مسافر کی نماز، اور اس کے مطابق آپ سفر کے ضروری احکامات جانیے، مسافر کب بنتا ہے اس کے مسائل دیکھیے، نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے سارے احکامات ہیں اس رسالے میں موجود۔ تو دعوت اسلامی کے تحت اگر سفر کا سلسلہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو واقعی بہت سیکھنے کا ملے گا، کہ سفر میں سنتوں پر عمل کیسے ہو، سفر میں نمازوں کا اہتمام کیسے ہو، سفر میں جناب وضو کا اہتمام کیسے ہو، سفر میں بھی کھانے پینے کے دوران مطلب سنت آداب بیان کی جا رہی ہیں، سفر میں بھی جناب دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک خاصہ ہے کہ الحمدللہ اگر آپ سفر میں کبھی مبلغین کے ساتھ سفر کریں گے تو امیر علیہ سنت نے بارہا اس کی بھی تربیت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ سفر سے پہلے تجدید ایمان کیا جائے، توبہ کی جائے، اور پھر اچھی اچھی نیتیں کی جائیں، کہ اگر باب المدینہ کراچی کے لیے سفر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیت کا سلسلہ ہوگا، تو اپنے گھر سے ہی اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ ہو، سفر میں بھی نیتیں ہوں، پھر نمازوں کا، ذکر و اذکار کا۔ تو ماشاءاللہ مختلف شہروں سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، یہ اللہ کی رحمت سے یہاں پر ان کی آمد کا سلسلہ ہو چکا ہے، اور آج صدیقی کابینات اس میں حافظ آباد، گجراںوالا، گجرات اور اس کے اطراف کے مختلف شہروں سے بھی اسلام بھائی بذریعہ ٹرین یہ حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح زمزم نگر سے جیسے میں نے کہا کہ اسلام برائے فنکار کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح کے پی کے اور سیرانی کابینات، سلیمانی کابینات، تو یوں مطلب الحمدللہ ملک بھر سے اور چند ایک ممالک سے بھی اسلامی بھائیوں کا عاشقان صحابہ اہل بیت کا اس عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آمد کا سلسلہ ہے. تو اس سلسلے میں آئیے کہ ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پنجاب پاکستان سے جو عاشقان صحابہ اہل بیت یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ سفر کیسے کیا, آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سنتے سیکھیں گے کس میں, سنتے سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سر بسر. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر اپنی اور دیگر عاشقان رسول کی اصلاح کا جذبہ لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنے والے یہ ہیں پنجاب کی پاک صدیقی کابینات کے عاشقان رسول. الحمدللہ عز و جل صدیقی کابینات کے شہر لالا موسا, گجرات, گجراوالا, ضیا کوٹ اور ناروال کے مقامی عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافر بننے کی سعادت حاصل کی. مدنی قافلوں کے مسافر کی اسپیشل ٹرین میں سوار ہونے سے قبل کی بات کی جائے تو جب یہ عاشقان رسول ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ایسا لگا کہ سب اماموں کی بہار آ گئی اور الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت ایسی کہ سفر اختیار کرنے سے قبل ہی نیکیوں کا عمل شروع ہو گیا. لہذا نیکیوں بھرے سفر کے خوش نصیب عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچ چکے ہیں. واضح رہے کہ رائے خدا عز و جل کے یہ عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد ہونے والے محرم الحرام کے مدنی مذاکروں میں 11 محرم الحرام تک شرکت کریں گے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 11 محرم الحرام تک روزانہ بعد نماز عشاء مدنی مذاکرے کا اہتمام کیا جائے گا جس میں شرکت کے لیے پاکستان بھر سے عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیگر عاشقان رسول سے بھی مدنی التجا ہے کہ وہ بھی ان مقدس اور مبارک ایام میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا رخ کرنا چاہیے. دنیا بھر کے عاشقان رسول کو دعوت ہے اور یہاں آئیں, علم دین حاصل کریں. ماشاءاللہ مدنی حلقے, سنتوں بھرے بیانات اور تربیت کا سلسلہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. پھر رات مدنی مذاکرہ بھی ہے, مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. کل رات بھی ماشاءاللہ بڑا وقت دیا میرے لیے سنت نے اور بڑی برکتیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں. تو آپ جو گھروں پر بھی ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, فیضان مدینہ آ جائیں, خوب برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں مختلف انداز سے ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں, سوالات بھیجے جاتے ہیں ہمیں. ایس ایم ایس کی سروس بھی موجود ہے. ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مدنی چنگ اسکرین پر. بیرون ملک سے کال کرنے والے اسلام بھائیوں کے لیے بھی نمبر موجود رہتا ہے. واٹس اپ کرنا چاہیں تو واٹس اپ کی سہولت بھی آپ کو دی جا رہی ہے. کال کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو کال بھی کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جا کر آپ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نیز امیل سنت کے آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ امیل سنت کے اس مدنی مذاکرے میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی اگر ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کو ہم تک پہنچا بھی دیں گے اور جو سوالات چلا سکے ہم کر سکے وہ کر بھی دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ آج کل اعلان ہو رہا ہے 11 محرم تک مدنی مذاکرے ہوں گے, یہ لوگوں کو ہوگی غلط فہمی. اگرچہ بات صحیح ہے کہ غروب آفتاب جب 10 تاریخ کو ہو جائے گا تو 11ویں شروع ہو جائے گی اور 11واں مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ ہماری نیت میں شامل ہے. لیکن لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ دوسرے دن ناشورے کے بعد جو دن آئے گا اب رات آئے گی تو اس میں ہوگا. تو اس لیے میں عرض کروں کہ گیارہویں میں گیارہویں رات بولتا ہوں, گیارہ مدنی مذاکرے گیارہویں رات کو, مگر عوام کو بارہ لیے کہ اتنا نہیں پتا ہوتا. اس کو ہم آسان اگر آپ یوں کر دیں کہ اتوار کو عاشورہ ہے, اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد میں مدنی مذاکرہ ہوگا. ہاں یہ اس طرح وضاحت ہو. الحمدللہ رب العالمین. اچھا دوسرا یہ کہ حسینی ایکسپریس چلی ہے کیا اسپیشل, ایک صدیقی کابینت والے اگر بتا دینا انشاءاللہ. حسینی ایکسپریس چلی ہے اسپیشل, معلومات لیتے ہیں. ہاں نہیں ہاتھ دیا تو یار ہاتھ ہلا رہے ہیں, خالی ہاتھ تو ہلا رہے ہیں لوگ. ان کے ہاتھ ہلانے کو بھی اگر دکھا دیا جائے. اچھا یہ نا حسینی ایکسپریس چلی ہے, یہ آپ کو ہاتھ ہلا تو رہے ہیں. ابھی اسپیشل چلی ہے یا جس ٹرین میں آئے انہوں نے اس ٹرین کا نام حسینی ایکسپریس رکھ دیا ہے؟ کچھ ڈبے بک کروائے تو بھی پوری ٹرین بک تھی. اچھا واہ بھائی واہ, نہیں ایسا نہ ہماری مطلب ہو جائے بات. میں ابھی ہم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نگرانی کابینات, ہمارے عبد الوہاب بھائی کا میسج آیا ہے کہ اسپیشل ٹرین چلی ہے, ورنہ یہ پتا ہوتا ہے اپنے کو پہلے سے, کتنی دن سے تو ڈنکے بج رہے اسپیشل ٹرین چلے گی. یہ چپ چاپ چلا لی ان لوگوں نے, بتا رہے پوری ٹرین اسلامی بھائیوں پر. عام آدمی اس میں سوار نہیں ہو سکتا. جی جی اس طرح. اچھا جی جی ماشاء اللہ, چلو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. پھر ان کا مدنی مقابلہ کروا دیں گے آئندہ سال ان شاء اللہ زندہ رہے تو. یہ پھر کے پی کے والے کربلائی ایکسپریس چلائیں, یہ حسینی ایکسپریس چلا ہے. کیا بات, دونوں میں کون بڑھتا ہے دیکھو. یہ مدنی مقابلے اچھے, دین کا کام جس میں بڑھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج 1439 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج تیسری شب ہے. رسالہ زیاد رد و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الارتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا آ گیا, کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت اب نہیں ہو سکتی. مسجد میں ہیں آپ تو پہلے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, کھانے کے لیے نہیں. کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بنت لیاقت ہیں دودیال کشمیر سے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ برابر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہے. امام محرم ہو تو محرمات اس کے پیچھے نماز تو پڑھ سکتی ہے, برابر کھڑے ہونے کا پتہ نہیں ہے. جماعت سے پڑھ سکتی ہے. کیسے پڑھ سکتی ہے؟ ماں بیٹا ہے, بیٹا امام بن گیا, پیچھے ماں کھڑی ہے, بہن کھڑی ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ بیٹی کھڑی ہے, تو یوں ہو سکتا ہے برابر میں, جیسے ایک امام اور ایک مقتدی تو برابر میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جو ایڑی ہے وہ پیچھے ہو جائے اس طرح تو. لیکن اب مرد عورت اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں پتا نہیں مجھے, مفتی صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ یاد رہ دو رہنمائی لے لیں گے. ٹھیک. اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنے فوت شدہ کے لیے عصر سے مغرب تک کے لیے روزہ رکھتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو ایسا کرنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ حقیقت میں عصر تا مغرب کوئی روزہ نہیں ہے, البتہ بعض بزرگوں کا یہ عصر تا مغرب کھاتے پیتے نہیں تھے یا نہیں کھاتے پیتے, تو یہ اچھا ہے کہ وہ ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ کوئی فضیلت کی بات تو ہے نہیں, تو اس بہانے یہ کہ تھوڑا منہ بند رہتا کھانے پینے سے, ورنہ حقیقت میں کوئی یہ شرعی روزہ نہیں ہے. جب شرعی روزہ نہیں ہے تو اس سال ثواب اس روزے کا کیسے ملے ہو. ہاں اگر عصرتا مغرب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عصرتا مغرب درود شریف پڑھتا رہوں گا اور اس کا ثواب میرے مرحوم دادا جان کو پہنچے یا کربلا والوں کو پہنچے, شہداء کربلا کو پہنچے, سیدنا فاروق اعظم کو پہنچے, خلفاء راشدین کو پہنچے, یہ نیت اگر کریں درود شریف کی تو یہ مدینہ مدینہ یہ بہت اچھا کام ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا وہ عصر تا مغرب روزے کے نام پر تو ایسا کچھ ثواب کا کام اس کو کہہ نہیں سکتے واللہ اعلم. اچھا یہ ایک اور سوال بھی یوں ہے کہ عورت چوریاں پہن کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. اچھا اب یہ سوال بھی بتا دیں کہ جواب دے دیں گے, لوگ بے وفا کیوں ہوتے ہیں؟ سب تو بے وفا نہیں ہوتے. نہیں ہوتے یہ نا مطلب خود وفادار ہیں تو دوسرے بھی وفاداری کریں گے. ہم کسی کو جھاڑتے رہیں, بد اخلاقی کرتے رہیں, اس کے کام نہ آئیں, ہم اس کے مذاق بھی اڑاتے ہیں, جب اپنی گوٹ پھنسے پریشانی آئے اور اب ہم اس سے امید وفا رکھیں کہ یہ بس اب ہم کو آنکھوں پہ بٹھائے گا اور بھاگ بھاگ کے ہمارا کام کرے گا, تو یہ ہماری خود خام خیالی ہے نا, اب پھر اس کو بے وفائی کا نام دیں تو پہلے ہم نے کتنی وفا کی, تو ہے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی, ورنہ آج بھی وفا ہے الحمدللہ, احسان نہیں ہے, وفادار دوست بھی مل سکتے ہیں, وفا بھی مل سکتی ہے, کئی ابو الوفا معاشرے میں مل سکتے ہیں, بعض ہوتے بیچارے جو بہت دل لگا کر جان لڑا کر مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. اب دیکھو نا رنگون میں ہمارے دعوت اسلامی والے نے رسول فقراء المدینہ بنگلہ دیش میں برما کے مظلوم مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں نا, حالانکہ نہ جان نہ پہچان نہ کوئی رشتہ نہ ناتا, جسمانی طور پر خاندان کچھ بھی نہیں, ماشاءاللہ لینگویج بھی نہیں جانتے ہوں گے ایک دوسرے کی. بابا آج کی اطلاع ملی الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے میڈیکل کیمپ طبی امداد کا مکتب بھی لگا لیا ہے میڈیکل کیمپ, ڈاکٹر بھی دوائیاں بھی الحمدللہ ہمارے اسلام میں وہاں پر اب مہیا کر رہے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر بھی چاہنے والے ہیں, دین سے محبت کرنے والے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, تو یہ لوگ بھی وقت دیتے ہیں, سب یہ در فی سبیل اللہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میرا اس نے سن ہے, اب ضرورت ہے نا ٹرکوں پہ لادنا مزدور لانا, یہ تو اجرت پر ہوتا ہے, لیکن اس اجرت کو بھی لوگ اپنے جیبوں سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, مدنی عطیات دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کرم ہے, وفا بالکل ختم نہیں ہوئی. ہم اچھے تو جگ اچھا, یہ عوامی مقولہ ہے نا, ہم اچھے تو جگ اچھا, ہم برے تو ہم کو سب برے ہی نظر آئیں گے, تو خود اچھے بنو. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپ جان, میرا ایک سوال عرض کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور ان کی شہزادی کا نام فاطمہ ہے اور ان کے نواسوں کا نام حضرت حسن حسین ہے, اور آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ مرشدِ طاہٰ پر نور کی بحث دو, مرشدِ طاہٰ پر نور کی بحث دو. اللہ حافظ. ماشاء اللہ, ام الخیر نے تو بڑا پیارا سوال کیا. اہل بیت میں کون کون شامل ہے, یہ تو ہمارے پنجتنی کمپیوٹر نے کل بتا دیا تھا. نہیں, وہ پنجتن میں کون کون ہے؟ اہل بیت میں تو تمام امہات المومنین جو ہے نا, بی بی عائشہ, بی بی خدیجہ, ام سلمہ اور جتنی بھی امہات المومنین. اہل بیت کے معنی گھر کے لوگ, تو یوں مطلب یہ کہ تمام امہات المومنین اولاد, اور اسی طرح امام حسن, امام حسین اور دیگر آپ کی جو اولاد, اور یہ سادات بھی ہیں, یہ بھی اہل بیت کہلاتے ہیں, سید صاحبان جو ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آل سے کابینہ کہہ دیجئے صلو علی الحبیب, حاجی مات کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک سلطانی کابینہ رجانا ضلع دار السلام توبہ, اور پاک امجدی کابینہ نورانی بستی زمزم نگر حیدرآباد. بھی ہمارے ساتھ آج او بی وین کے ذریعے شریک ہیں. یہ رجانہ کے عاشقان رسول ابھی اسکرین پر جگمگا رہے تھے, یہ شاید نورانی بستی. ماشاء اللہ, مرحبا, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. عاشورے کے تین روزہ مدنی قافلے میں شرکت سے اپنے آپ کو کوئی بھی محروم نہ کرے, رجانہ والے بھی, نورانی بستی والے بھی, اور عالمی مدنی مرکز میں جو تشریف فرمائیں وہ بھی. یہ ہمارے شوبیز کے عاشقان رسول, عاشقان صحابہ اہل بیت بھی آج دو دن کے لیے آ پہنچے. تو یہ بھی عاشورے کے دن سب کو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے نا. عاشورے کے تین دن بس ہمارا ایک ہی کام ہے, ہم ہوں گے اور مدنی قافلے انشاءاللہ, ورنہ ادھر ادھر رہیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے ڈھول باجے تاشے اس میں خدا نہ کرے کہ آپ گم ہو جائیں. تو شہیدوں کی یاد ڈھول بجا کر ہم نہیں مناتے, الحمدللہ ہم شہیدوں کی یاد ان کو حصہ لے ثواب کرتے ہیں, ان کی مبارک سیرت سے درس حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. تو سب کے سب عاشقان صحابہ و اہل بیت تین دن کے لیے مدنی قافلے میں, عاشورے والے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں. یہ کون سے دن شروع ہوگا؟ اتوار کو عاشورہ ہے نا جی, جمعہ سے بابا, جمعہ ہفتہ اتوار, 8, 9, 10 محرم الحرام, تین دن کا مدنی قافلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, شوبز سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول, رجانہ ضلع دارالسلام پاک سلطانی کابینہ او بی وین کے ذریعے, اور اسی طرح نورانی بستی زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ میں او بی وین میں ایک تعداد میں موجود عاشقان رسول, نیٹ کے ذریعے آگرہ, اعظم گڑھ, گجرات اور دیگر مقامات ہند کے عاشقان رسول جو موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. بغل گوٹ میں بھی جو عاشقان رسول موجود ہیں, امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کے صحبت سے، بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ جی ارشاد فرمائیے، منہ کو صاف رکھنے کا حکم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز اس کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ منہ کو صاف رکھنا یہ مطلب سنت ہے، بلکہ صفائی جو ہے نا مطلقاً صفائی یہ بھی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بے حد نفاست، تو یہ ہمیشہ میرے آقا صاف ستھرے رہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ کوئی اگر کہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں، میلے بتائے کپڑوں کو، اس کو بھی بہار شریعت میں کفر لکھا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میل سے کیا کام؟ اعلی حضرت نے اس کو بڑی پیاری نسبت دی ہے ایک شعر میں، کپڑے اس گل کے نہیں میل رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ۔ یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے یہ میلے نہیں ہیں، یہ جو کچھ نظر بھی آ رہی ہے سیاہی، تو یہ غلاموں کی، ان کی امت کے جو غلام ہیں، گناہگار غلام جو ہیں، ان کے گناہوں کی سیاہی یعنی کالک آ کے لباس مبارک سے لپٹ گئی ہے کہ ہمیں بخشوا دیجئے، ہمیں دھو دیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ تو بہرحال لے کے تو اس میں منہ بھی شامل ہے، ہر چیز صاف ہونی چاہیے۔ تو منہ کو صاف رکھنا بھی سنت ہے، یہاں تک کہ اگر منہ میں بدبو ہے معاذ اللہ، پھر تو مسجد میں داخل ہونا بھی حرام، اور منہ میں بدبو ہوتے ہوئے نماز بھی پڑھنا مطلب منع ہے۔ ایسی حالت میں منہ کو صاف کرے پہلے، پھر نماز پڑھے۔ نہ گھر میں بھی اللہ اور رسول کا نام لے تو منہ پاک ہو، کچی پیاز، کچا لہسن، یہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ عام طور پہ چٹنی میں کچی پیاز، کچا لہسن ہوتا ہے، گھروں میں چٹنیاں بنتی ہیں، تو کچی پیاز، کچا لہسن، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے بھی علماء نے منع کیا ہے. ہے حلال, گناہ نہیں ہے کھانا, مگر یہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے اس پہ, نہ لیا جائے, ناجائز نہیں ہے, منع ہے کہ یہ بدبودار ہے. تو اب منہ میں بدبو ہوتے ہوئے اللہ کا نام تک نہیں لے سکتے ایسی, تو اس کا حل, بہترین حل تو مسواک, کہ مسواک جو ہے منہ کی بدبو دور کرتی ہے, جبکہ وہ مسواک کی ہے, رسم مسواک سے منہ صاف نہیں ہوتا, روز اس کے ریشے کاٹے جائیں اور اچھی طرح اس کو جو سنت کے مطابق اس کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق مسواک اگر کی جائے نا تو انشاءاللہ منہ کی بدبو بھی دور ہوگی, بلغم بھی دور ہوگا, آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوگی, اور بھی بہت سارے فوائد ہوں گے, دانت بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. جی ہاں, علماء نے لکھا ہے کہ جو مسواک کا عادی ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا, اور جو افیوم کا عادی ہو, افیوم ایک نشہ ہے, افیم کی ایک مطلب تھوڑی ستھری صورت, شاید ستھری یا زیادہ بگڑی, ہیروئن چرس سے بنتا ہے شاید, دیکھا نہیں ہے کبھی ہیروئن, تو یہ افیم کا لکھا ہے کہ افیم کا عادی, افیم بھی لوگ پیتے ہیں نشے کے لیے, تو افیم کا عادی مرے گا تو اس کو کلمہ نصیب ہونا یہ برے خاتمے کا خوف ہے اس کا, اور مسواک کا عادی مرے گا تو اس کو کلمہ نصیب ہونے کی امید ہے. تو یہ مسواک ہے کہ نہیں آپ کے پاس, نکالی نہیں ابھی تک, یہ سوال آیا تو میں سمجھ گیا یہ تو ہماری مسواک کا سوال ہے. فیضان مسواک, فیضان مسواک, مسواک تو آپ دل اور کلیجے سے لگا کے رکھا کریں, یہاں الٹی طرف ہم تو جیب بنواتے ہیں چھوٹی سی, جیب کے ساتھ ایک جیب بھی لمبی سی, اس میں مسواک رکھ لیتے ہیں, تو دل اور سینے سے یہ لگی رہے آقا کی سنت, بلکہ یہ تو اب قبر میں بھی جائے ایسی نیت کر لیں گے, مسواک کبھی چھوڑنی نہیں ہے, تو کرتے ہی رہنا ہے نا. اس کے لیے مسواک شریف کے فضائل نام ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے ہمیں چھاپ کر دیا ہے, وہ تھوڑے سا 20 پیج ہیں شاید, اب 20-22 پیج ہوں گے, تو یہ پڑھیے آپ, آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو پیسے واپس, پیسے اس سے لینے مت جانا, اپنے آپ سے لے لینا کہ تو ایسا ڈھیٹ ہے کہ تجھے مسواک شریف کے فضائل بھی سمجھ میں نہیں آتے, تو کون مسلمان ہوا جسے سمجھ میں نہیں آئیں گے, الحمدللہ, تو کون پیسے واپس مانگے گا, تو اس کو ضرور بس ضرور حاصل کیجئے, اور مسواک اپنے پاس رکھیے, 10 روپے کی ہدیہ ہوتا ہے اس کا, یہ پیلو کی مسواک 10 روپے میں عام طور پہ ملتی ہے, اور یہاں یہ ہمارے فیضان مدینہ کے باہر جو بکتی ہے تو سنا ہے 10 روپے کی بکتی ہے, اور یہ سب سے افضل مسواک کی ہے, حالانکہ زیتون شریف کی بھی مسواک ہو سکتی ہے, دیگر بھی جو درخت ہوتے ہیں کڑوے ان کی مسواک بن سکتی ہے, ہاں جو خوشبودار جیسے پھول پھل وغیرہ کے جڑوں کی نہ بنائی جائے مسواک, کڑوے درختوں کی نیم کی جیسا. ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تمہارے منہ قرآن کریم کے راستے ہیں, لہذا انہیں مسواک کے ذریعے پاک صاف کرو. لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہیں آپ کے فرمان پر, اور انشاءاللہ آپ ہمارے دلوں پر اپنے فضل و کرم سے استقامت کی مہر لگا دیجئے, ہم مسواک کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیدا سرکار کی عطا ہے وشواس پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے وشواس پیاری پیاری مسواک کی نماز ستر گنا گئے افضل کتنی کرم فضا ہے مسواک پیارے پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ مسواک جاری رہے گا پوشیدہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احترام مسلم, میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ایک ایک رسالے کی ترکیب آپ کو دی جائے گی. تو اس وقت تو میرے پاس وہ رسالہ ہے کہ اس کا کسی زبان میں انگلش میں ترجمہ کرنے والا غیر مسلم تھا, ترجمہ کیا اور مسلمان ہو گیا. اس نے باقاعدہ اسلامی بھائیوں سے یہ سوال کیا تھا جو مجھے یاد ہے کہ از دس اسلام, کیا یہ اسلام ہے. تو اس کا اسلام بھائی نے جواب دیا, کیونکہ اس نے جو اسلام کو باہر سے معلومات کی تھی تو اس میں تو مسلمانوں کا جو انداز بیان کیا جاتا تھا وہ تو ایک مسکنسپشنز پیدا کی گئے تھے غلط فہمی, مگر یہ رسالہ جو اسے ترجمہ کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اسلام نے آپس میں کتنا احترام اور پیار کا درس دیا ہے اور وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہے. مسلمانوں کا کردار دیکھ کر لوگ قریب نہیں آتے. میری بیٹی ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے دورے پر یہ گئے تھے تو ایک نیو مسلم اسلامی بہن جو دعوت اسلامی کے ذریعے اسلام میں آئی ہے غالباً, تو اس نے مطلب بتایا, اردو ٹوٹی پھوٹی بولتی ہے, تو کہ مسلمانوں کا کردار, بولا ہمارا خاندان تو اسلام میں آ نہیں رہا. مسلمانوں کا کردار ایسا ہے کہ وہ مطلب اسلام سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ اسلام ہم نہیں قبول کریں گے, یہ کیسے لوگ ہیں. بولا کہ صرف بس وہ دعوت اسلامی ایسی ہے کہ اگر یہ لوگ دعوت اسلامی والوں کو دیکھیں گے نا غیر مسلم تو مسلمان ہوں گے, ورنہ عام لوگوں کو دیکھ کر یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اتنا بیڈ کریکٹر بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کو ہو گیا ہے, کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا. ہمارا بے نمازی پن, ہمارا چہرہ, اب چہرہ بھی ان جیسا ہی ہے نا, وہ بھی اتنی اتنی رکھتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں یا شیوڈ ہوتے ہیں, تو ہمارا چہرہ بھی ایسا, وہ بھی عجیب و غریب سر کے بال رکھتے ہیں, تھوڑے ادھر سے منڈاتے ہیں, تھوڑے ادھر سے منڈاتے ہیں, تھوڑے بال یوں سر پہ رکھتے ہیں, کوئی وہ پیچھے دم لگا لیتے ہیں بالوں کی, پونی بنا لیتے ہیں, تو وہ لوگ بھی یہ کرتے ہیں, وہ یہ بھی یہ کرتے ہیں, تو یہ کیسے مطلب. وہ بھی شرٹنگ پینٹ جو بھی مطلب لباس یہ وہ تو پتا ہی نہیں چلتا نا. ایک مسلمان کو دیکھ کر, چلو یہاں تو پاکستان ہے محلے میں رہتے ہیں تو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں تو مسلمان ہے, لیکن آپ باہر چلے جائیں تو دیکھ کر نہیں پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے جب تک بات چیت نہ ہو. تو اس بہرحال حالت اچھا, یہ تو ہمارے ظاہری حلیہ یہ بھی اب افسوس کے اسلام کا مظاہرہ نہیں کر رہا, اسلام کو ظاہر نہیں کر رہا, ہمارا ظاہری حلیہ, اور رہا ہمارا اخلاق, اس پر کیا تبصرہ کروں. پیسے دوسرے کے کھانے میں ہم لوگ ماسٹر, فوراً پیسے ہڑپ کر لیں گے, قرضہ دبا لیں گے, قرضہ لینے کے لیے منتیں کریں گے, اور جب ہم نے قرضہ لے لیا, اس نے دے دیا, احسان کر دیا, اب وہ ہماری منتیں کرے اور ہم اس کو ٹرکاتے رہیں. یعنی بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہم کھائیں گے نہیں پیسے, باقی کھاتے نہیں ہیں, لیکن پھر یوں پھنسا دیتے ہیں اگلے کو کہ جیسے آپ لاکھ روپے قرضہ لے لیا, میں دوں گا کھاؤں گا نہیں, ہر مہینے آپ کو 100 روپے دیتا رہوں گا, یا 500, ٹھیک ہے 500 بھرتا رہوں گا ہر مہینے. اب جو لاکھ روپے قرضہ لیا, ارے ہر مہینے آپ 500 دو اس کو, قرضہ نہیں کھایا واقعی, آپ شریفوں کے سردار صحیح, قرضہ نہیں کھایا, لیکن اس بےچارے یہ کیپیٹل کا تو ناش کر دیا نا, لاکھ روپے میں ہر مہینے 500, یہ کب یہ جمع کیسے ہوں گے, تو 500 تو بےچارا یہ کب بھی جائے گا, ہوٹل میں جائے تو ختم ہو جائیں گے. تب لاکھ لیے تو کم از کم یہ کہ چلو اگر مہلت لینی ہے تو آدمی 25,000 مہینے مہینے کے بھر کے 4 مہینے میں فارغ کر دے تو بھی آدمی کی سمجھ میں آئے, 500 روپے, 1,000 روپے, 200 روپے, یہ کیسے سمجھ میں آئے. میں جن دنوں کاروبار کرتا تھا وہ تو میں سپلائی کرتا تھا جھاڑوؤں کی, تو میں نے مجھے بھی تجربہ ہوا ہے, یا تو بعض تو کھا جاتے تھے پیسے, کھا گئے میرے پیسے, تو میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے, تو میرے اکیلے کا تو تھا نہیں کاروبار. اچھا ایک یوں بات چیت میں واج بھی تھا, تو میرے پیسے تو دیتے جاؤ مال اس کو, اب وہ مجھے 2-2 روپے دیتا تھا, کھا نہیں رہا تھا پیسے, بےچارا دے رہا تھا 2-2 روپے, اب یہ 2 روپے کو میں کیا کروں, اچار ڈالوں اس کا, پھر پتا نہیں کچھ شاید اس کے بعد رہ بھی گئے ہوں گے, اب مجھے یاد نہیں ہے, عمر میں بھی شاید مجھ سے بڑا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ زندہ نہ ہو, اللہ معاف کر دے. ایک کو میں نے کچھ جھاڑو دیے, وہ بےچارا کینسر کا مریض تھا, گلے کا کینسر تھا, لیکن بوڑھا آدمی تھا, کام کاج کرتا تھا, بیچتا تھا جھاڑو. اس نے انکار کر دیا, پھر دیا ہی نہیں تم نے, اب اگر وہ بھول گیا تو ٹھیک ہے, تو مجھے یاد تھا کہ میں نے دیا ہے اس کو, بےچارے کا انتقال ہو گیا, اللہ غری کرے, رحمت کرے, مغفرت کرے, میں نے اپنا بڑے بھائی بھی حیات ہوں گیا, اس کو معاف کر دیں, ہم نے تو اپنے معاف کر دیا. خیر مگر اس کے بیٹے سے جب مطالبہ کیا, جوان بیٹا تھا, تمہارے باپ پر ہمارے پیسے نکل رہے, اس نے بھی ہم کو انکار کر دیا. ہے مطلب ہم مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے, بہت بری حالت ہے, حالانکہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کام نہیں آئے, چلو ہم اس کے بارے میں اس نے دھن رکھتے, بےچارا بوڑھا آدمی تھا, بھول گیا ہوگا, نیت نہیں کھایا ہوگا اس نے, تو یاد ہی نہیں رہا ہوگا اس کو. تو یہ مطلب ہمارا کردار ایسا بگڑ گیا ہے کہ ہم مطلب کہیں کے نہیں رہے, بہت بری حالت ہے. اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے. اب یہ کہ یہ احترام ہے مسلم, آج کا ہم نے رسالہ منتخب کیا ہے, اس کو آپ حاصل کریں, ہدیہ اس کا ابھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا, امید ہے. تو یہ صرف اس کے 28 پیجز, وہ بھی فہرست سمیت, اور اس کا مضمون جو ہے 36, اور مضمون یہ 34 تک ہے, 34 پیج تک, اونلی 34. میرے خیال میں اگر آپ لے لیں گے اس کو تو 15-20 منٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں, آپ اس کو پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور مسلمان کو ہونا کیسا چاہیے, یہ رسالہ آپ کو بتائے گا. احترام مسلم, یہ پڑھ کر غیر مسلموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, یہ پڑھے, ہمارا اسلام اس رسالے سے پتا چلے گا, اور یہ پورا اسلام اس میں نہیں ہے, کچھ جھلکیاں ہیں کہ ہمارا اسلام یہ ہے, ہمارا کردار ہم شرمندہ ہیں, لیکن ہمارا اسلام بے داغ ہے, اس میں کوئی داغ نہیں ہے, 100% 100% ہمارا اسلام درست ہے, ہمارا عمل اگرچہ خراب ہے لیکن عقیدہ درست ہے, الحمدللہ. ایمان ہے تو جنت میں داخلہ ملے گا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کتنا ہی اچھا ہو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، سانپ اور بچھوؤں اور آگوں کا عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم کو ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. ایک عام آدمی کے ذہن میں شاید ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسلمان ہے، مسلمان پیدا ہوا ہے، مسلمان جی رہا ہے اور مسلمان ہے، اور یہ کہا جائے کہ ایمان ضائع ہو جائے گا اگر ایمان نہ رہا، تو ایک مسلمان مسلمان ہے، اس کا ایمان ضائع ہونا کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک مسلمان کافر کیسے ہو جائے گا؟ تو اس پر کیا آپ ذہن دینا چاہیں گے؟ اب کوئی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، واقعی مسلمانوں گھروں میں پیدا ہوا مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں کہ یہ رسول ہے، لیکن ان کو آخری نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو آپ بتائیے مسلمان کہاں رہے گا؟ یہ تو کافر ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بولے کہ میں سب نبیوں کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کہ یہ نبی ہے، تب بھی کافر ہو جائے گا. ایک نبی کا بھی انکار کرے کافر ہو جائے گا. یا بولے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں جنت کا وجود نہیں مانتا ہوں، جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، کافر ہو جائے گا. یا بولے میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تب بھی کافر ہو جائے گا. بلکہ اگر کوئی بولے کہ میں جنات کے وجود کا انکار کرتا ہوں، جنات جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تب بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں سورہ جن، پوری سورہ جن ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے، تو جن کا وجود یہ قرآن سے ثابت ہے. تو قرآن کے کسی ایک حرف کا بھی انکار کفر، کفر اور کفر ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اور قرآن سے بھی ثابت ہے وہ مرتد ہونا، کہ جو مطلب اسلام میں آ کر پھر اسلام کا انکاری ہوا تو وہ مرتد ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، اس کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں. تو یہ تو ایسی بات نہیں جو عقل میں نہ آئے. اب جن بولے میں مسلمان ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کو گالیاں بکے، نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے، رمضان کے روزوں کا مذاق اڑائے، تو یہ کہاں سے مسلمان رہے گا بھائی؟ کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہو، ہے نا، اصلا نسل پاکستانی ہو، اور پھر پاکستان کے وجود کا انکار کرے کہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان غلط ہے، کیا ہماری گورنمنٹ اس کو بخشے گی؟ پھانسی کا سب سے خطرناک پھندا اس کے لیے منتخب کرے گی کہ یہ غدار ہے؟ تو جب ایک بلکہ پاکستان، پاکستان کے بانی ہے پاکستان، کبھی کو گستاخی کرے گا اس کو بھی یہ مطلب ہمارے یہاں سزائیں ہیں. تو یہ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے. تو جب دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہے، یا دعوت اسلامی کو لے لے، دعوت اسلامی کے کوئی مطلب کابینہ کا نگران ہو، اب اس میں کوئی امام والا ہو، سب کچھ ہو، داڑھی ہو، زلفیں ہو، اور وہ اس نگران کا انکار کرے، میں اس کو نگران مانتا ہی نہیں اور میں دعوت اسلامی کام کروں گا، تو یہ بھلے کرے، کوئی اس کو مانے گا تھوڑی؟ یار یہ تو مطلب نگران کوئی نہیں مانتا، یا شورا کوئی نہیں مانتا، شورا سے ٹکرا رہا تھی، کیسے دعوت اسلامی والا یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے کام کرے گا دعوت اسلامی کا؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ بالکل اصولوں کے خلاف ہے. یعنی ایسے کی عقلی اصول ہے جو شاید سب کی سمجھ میں آئے، کہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کا سگا بیٹا ہو اور بول رہے میں آپ کو باپ مانتا ہی نہیں، تو آپ کو محبت کیسے پیدا ہوگی اس سے؟ آپ جب پھرے گی آپ کی دکان پکڑ کے باہر کھڑا کر دیں گے، چل تو باپ مانتا ہی نہیں تو تیرا کام یا کیا ہے، چل دباؤ ادھر سے. تو جو اللہ رسول کی توہین کرے، گستاخی کرے، تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ بے نمازی مسلمان ہے، بے نمازی مسلمان ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرے، پھر نماز کو بھائی فلاں نماز میں ظہر کی نماز کا فرض تو مانتا ہی نہیں ہے، تو کافر ہو جائے گا، کس نے فرض کا انکار کیا نا. تو بہرحال یہ کہ احترام مسلم یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے اور پورا ایک ہفتہ آپ کو موقع مل رہا ہے، پورے ہفتے میں پڑھ لیجئے اس کو، حالانکہ یہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں آدمی پڑھ لے، اور ساتھ میں محرم الحرام کے تعلق سے کرامات امام حسین یہ رسالہ بھی پڑھنا چاہیے. میرا ہدف اگرچہ یہ ہے احترام مسلم، لیکن میں نے اس لیے یہ ہدف رکھا کہ کرامات امام حسین تو ویسے ہی عیسائی پڑھیں گے، پڑھتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، مبلغین سب کچھ کرتے ہیں، تو میں نے کہا ایک ایسا رسالہ لاؤں کہ جس کا تعلق محرم شریف سے نہ ہو. تو یہ کرامات حسین، امام حسین، یہ بھی پڑھیے، امام حسین کی کرامات، بہت دلچسپ رسالہ ہے، شروع کریں گے تو شاید چھوڑنے کو جی نہیں جائے گا. وہ بھی اسی طرح کا ہے، مختصر سا، اسی طرح کربلا کا خونی منظر، یہ بھی مختصر رسالہ ہے، یہ بھی پڑھیں. حسینی دولہ یہ پڑھیں، یہ اس سیزن کے رسالے ہیں، یہ بھی پڑھیں. مگر احترام مسلم تو ساری دنیا کے دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں پڑھیں، پڑھیں، پڑھائیں اور اس کو تقسیم کریں، آگے بڑھائیں. انشاءاللہ احترام مسلم اگر ہمارے اندر آ گیا، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا ہدیہ جو ہے وہ بڑے سائز میں 12 روپیہ ہدیہ 12 روپیز کا ہے، اور پاکٹ سائز کا جو ہے وہ 7 روپیز 7 روپے ہدیہ کا، اونلی جو اونلی ماشاءاللہ. اچھا اس میں بابا یہ جو آپ نے پچھلے ہفتے بھی جو ترغیب دلائی تھی 2 رسالوں کی، تو مدرسۃ المدینہ والوں نے ایک بڑی اچھی کارکردگی بیان کی ہے کہ ان کا جو مدرسۃ المدینہ بنین کا جو ہے شعبہ باب المدینہ پاکستان کا، تو 4789 یہ ان کا اسٹاف ہے مدنی عملہ، جس میں سے 2650 نے یہ 2 رسالے پڑھے. اسی طرح 83857 یہ مدنی منے ہیں، جس میں سے جو ان کو کارکردگی ملی 24603 یہ انہوں نے پڑھا ہے. اسی طرح 4581 سرپرست انہوں نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے. سبحان اللہ، یہ اچھی کوشش انہوں نے کی ہے اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے جمع کر کے دی. احترام مسلم بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. جی اب یہ سن رہے ہیں انشاءاللہ. وہ فضیل باپو جو ہے نا برمنگم والے، جی آئے ہوئے تھے ان دنوں، تو انہوں نے بھی اعلان سنا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک ہی نشست میں غالباً بتایا کہ دونوں رسالے آپ نے جو بولے تھے نا وہ پڑھ لیے. ماشاءاللہ، اور پہلے بھی پڑھے تھے میں نے، لیکن پھر پڑھ لیا آپ نے کہا تو رینیو ہو گیا نا. ان کی اتنی حوصلہ افزائی کا جہاز میں جاتا تھا پھر پڑھوں گا. ہاں یہ بھی کہا تھا، پھر میں نے محبت دی تو بولے میں دو بار پڑھوں گا جہاز میں، کیوں وہ 9-10 گھنٹے کا سفر تھا، تو میں نے کہا چلو یہ پڑھ لیا آپ نے، اب اور میں نے ہدف دے دیا کہ یہ کتابیں آپ پڑھ لینا ہوائی جہاز میں. بلکہ باپو نے تو کارکردگی بھی بھیجی ہے کہ اور بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے برمنگم میں جو کابینات کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اس کا اسٹڈی کیا. ہم ترغیب دلا رہے ہیں بابا، اگر آپ غور کریں نا اس وقت جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور فیضان مدینہ میں اتنی بڑی تعداد جمع ہے، اور پنجاب میں ہو یہاں وہاں جہاں جمع ہیں، ہند کے اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے تھے. جرنلی اگر بات کریں عام طور پر تو پاپا پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں گے روزانہ، اگر کوئی ہم یہ کہیں گے بھائی روزانہ کون 10-12 منٹ پڑھتا ہے رسالہ مقتدی المدینہ سے کوئی لے کر، تو میرا خیال ہے شاید بڑی تعداد اس میں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے کہ میں ہم نہیں پڑھتے. تو کوئی ایسی صورت اللہ کرے کہ آج ہم ذہن بنائیں اپنا کہ کوئی بھی مطلب پورا دن گزر جاتا ہے ہمارا، ڈبل 12 گھنٹے نے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم 12 منٹ بھی نہیں نکال پاتے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ سکے، رسالہ پڑھ سکے مقتدی المدینہ سے لے کر. حالانکہ موبائل فون میں بھی موجود ہیں، اب تو سراط الجنان بابا تفسیر ہے، اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے جو موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے ماشاءاللہ سراط الجنان کی جلدوں کو بھی تفسیر قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی نہ جانے کتنے ہمارے پورا ایک مطلب لائبریری ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر، اور کتنی کتابیں اس کے اوپر. تو آسان ہے اس وقت کتابیں دیکھنا، پڑھنا، حاصل کرنا کتابوں کا، مگر پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. حالانکہ وقت ہے سوشل میڈیا کے لیے، میسیجز کے لیے، یہ وہ یہاں وہاں ٹانکا جھانکی کریں گے، مگر یہ یہ آ جائے نا پڑھنے کا کوئی جذبہ نصیب ہو جائے اور اس کی اہمیت اندازہ ہو جائے تو یہ جتنے بھی ماشاءاللہ جمع ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, روزانہ پڑھنے کا معمول ہو جائے. انشاءاللہ ابھی جنت کمپیوٹر بھی تو ہے آج, ابھی انشاءاللہ مل سنت کا ایک سلسلہ, یہ مدنی مذاکرہ سلسلہ مل سنت کے سوالات اور مدنی منع کے جوابات, تو انشاءاللہ تعالی ایک یہ بھی ہم نے مدنی مذاکرے میں آپ کو پتا ہے سلسلہ رہتا ہی ہے, اور مل سنت کے سوالات ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی منع کے جوابات بھی ہوتے ہیں. بابا یہ کب کرنا ہے؟ ٹائم تو ہو گیا, میں اعلان نہیں ہوا تھا اس کا, لیکن تیار ہے بابا. ہاں تیار ہے, لیکن اب ایک دو سوال لے لیتے ہیں. آج تھوڑا رسالے نے وقت لیا ہمارا, لیکن اس میں بڑے عمدہ مدنی پھول الحمدللہ امت کے لیے پیش کیے گئے, اللہ کرے کہ مسلمان اس کو قبول کرنے والے بنے. چند ایک سوالات, پھر امیل سنت کے سوالات اور مدنی منع کے جوابات. چلائیے سوالات. نمازی اگر سجدے میں ہو اور بچہ اس پر چڑھ جائے اور اسے عملی کثیر کے بغیر اتارنا ممکن نہ ہو تو کیا عملی کثیر کے ذریعے اسے اتار سکتے ہیں؟ کیا یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اصلاح نماز کہلائی گی یہاں تھوڑا, جیسے کسی کے ستر کھلا ہو گیا, تیبند گر گیا, اب تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں سے خرابی پیدا ہو گئی, اتنا ستر کھلا ہے کہ نماز ہوگی نہیں اگر تین سبحان اللہ کی مقدار, اب اس نے اٹھا کر باندھ لیا تو یہ اصلاح نماز ہو گئی. اب یہ تو ایک بیرونی آزمائش پڑی ہے اس پر باہر کی, جس کا تعلق نماز کے مسائل سے نہیں ہے, اندر سے. دیکھو یہ مسئلہ اگر مل گیا تو عرض کرتے. اور سوال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا گھر سے وضو کر کے مسجد جا سکتے ہیں؟ جانا چاہیے, پہلے مسجد میں وضو خانے تھوڑی ہوتے تھے, اب ہیں, تو گھر سے بالکل وضو کر کے جانے کے تو بالکل فضائل الگ ہی ہیں. یہ اشفاق احمد ہیں ہند سے. کیا میت پر رونا منع ہے؟ کیا میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ رونا یعنی یہ خود بخود آنسو بہ رہے ہیں, میت ہو گئی ہے تو یہ رونا خود بخود آنسو بہ رہے ہیں, یہ تو گریہ رحمت, رحمت کا رونا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے, حقیقت میں جو شہزادے ہیں, سارے شہزادے دنیا جہان کے ان پر قربان, ان کا جب انتقال ہے پر ملال ہوا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, جب عرض کیا گیا تو آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رحمت کا رونا قرار دیا. اس مضمون کی حدیث موجود. ایک تو یہ رونا, تو ہمارے یہاں رونا نہیں ہوتا, رونا پیٹنا ہوتا ہے, یعنی ہواٹی کرتے ہیں, طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. جن کو رونا نہیں آتا نا, جیسے ساس کا انتقال ہو گیا, بہو کو رونا آئے گا یا پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی, جس ساس سے اس کی بنتی ہی نہیں تھی, یہ گئی راستے سے ہٹی, اب رونا کیسے آئے, لیکن اس کو رونا تو پڑے گا. تو اب کیا یہ اس کو منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں, عورتیں منہ پر ہاتھ بھی رکھتی ہیں شاید اس کا, اور دوپٹہ رکھتی ہیں شاید, یہ اسی سے ایجاد ہوا ہوگا کہ جس کو رونا آئے تو ٹھیک, نہ بھی آئے تو اس کا بھی عیب چھپا رہے ان مانو کر, اور وہ یوں کر کے آوازیں نکالے رونے کی. اگر نہ روے تو یہ پھنس جائے بہو کہ یہ ساس کے مرنے پر اس کو خوشی ملی ہے, اس کی آنکھیں نم نہیں ہوئی. تو یہ ہے مطلب دنیا داری کا انداز, لیکن یہ کہ اس میں نوحہ نہ کرے. نوحہ کرنا یہ حرام ہے. نوحہ اس کو بولتے کہ میت کے اوصاف, میت میں جو خوبیاں ہیں ان کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا, تو نوحہ جو ہے یہ حرام ہے, اور اس پر سخت وعیدیں حدیثوں میں آئی ہیں. اور ہمارے یہاں جب بھی میت ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا کیا نے بے نمازی کو بھی ولایت کا تاج پہنا دیتے ہوں گے, اتنے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے پھول, کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا, حالانکہ دو بار امی سے جھگڑے کرتا تھا لیکن مرنے کے بعد کبھی اس نے دل نہیں دکھایا. محلے میں تو ایسا شریف تو کوئی تھا ہی نہیں. پھر یہ بولتے بولتے نعوذ باللہ جب بول رہے ہوتے تو کوئی بولتے تھے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو تو اچھے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت رہتی ہے. یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے. تو یوں کفریات بھی بکتے ہیں رونے دھونے میں صدمے میں, اللہ تعالیٰ کو اس کی جوانی پر بھی رحم نہیں آیا, یہ بھی کفر ہے. کافر ہو جائے گا بولے گا تو کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بے رحم بول رہا ہے. تو زبان بھی بند رکھنی ہے اور رونے میں بھی کنٹرول کرنا ہے میت ہو جائے تو, نہیں تو یہ کہیں ایسا نہ ہو گیا آگے بڑھے اور کچھ گڑے میں کود پڑے جہنم کے, اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شاہ رخ اتاری گجراوالا سے, استعمال شدہ تعویذ دوسرے مسلمان بھائی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو جس نے تعویذ دیا نا وہی بتا سکتا ہے کہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. ایک ڈاکٹر کی دوا کسی مریض کو ملی ہے, اب وہ مریض صحیح ہو گیا تو اب بولے وہی دوا میرے جیسا جس کو مرض ہے میں اس کو دے دوں, تو میرے کو دینے کا اختیار نہیں ہے, اس میں شرعاً بھی اجازت نہیں ہے. کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام, انہیں وہ دوا میں نہیں دے سکتا, ڈاکٹر دے گا. ایک ہی دوا ایک کو موفق آتی ہے دوسرے کو نہیں آتی. اگرچہ تعویذات میں اس طرح کے مسائل کم ہوتے ہیں لیکن عین ممکن ہے کہ وہ تعویذ ایسا ہو کہ اس مرض کے لیے مخصوص ہو, اب وہ دوسرے کو دیا تو اس کو کچھ کا کچھ ہو جائے. تو احتیاط اسی میں کہ جو اس کے ماہرین ہیں اس کی اس سے ترکیب بنے, تعویذ نظر تو آتا نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے, بند ہوتا ہے پیک ہوتا ہے, کھول کر آپ نے دیکھا بھی تو سمجھ کیا پڑے گی یہ کائے کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جو پیچھے سوال جو تھا اس میں یہ حصہ بھی تھا کہ کیا اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ اگر میت کی تعریفیں کی نا تو پھر میت کو فرشتے کونچے دیتے ہیں اور کیا تو واقعی ایسا تھا کیا تو واقعی ایسا تھا اس سے پوچھتے ہیں, حدیثوں میں یہ مضمون تو ہے. تو اس لیے وہ تعریف میت کی کرنا یہ احتیاط کرنی ہے, لاش پڑی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اس کے اصال ثواب کی ترکیب کریں اور جہالت دور کریں. اب جہالت اتنی ہے کہ جب تک غسل نہیں ہوگا تو صاحب تلاوت نہیں ہو سکتی, جب تک یہ دفن نہیں ہو جائے گا تب تک اصال ثواب نہیں ہو سکتا, اور یہ نادانی کی بات ہے. جیتے جی اصال ثواب ہو سکتا ہے, دم نکل گیا اب دعا نہیں ہو سکتی اس کے لیے, اصال ثواب نہیں ہو سکتا, اب تو زیادہ حاجت ہے اس کو آپ کی دعا کی کہ جیسے دم نکلا پورا قرآن کریم آپ کے پڑا ہوا ہے اس کو اشارے ثواب کر دیا, کتنی آسانی ہو جائے گی اس کے لیے. لیکن شیطان نے ایسے ٹھسا دیے دماغ میں یوں نہیں کر سکتے اور یوں نہیں کر سکتے, اور جو نہیں کرنے کے وہ دھندے کرتے ہیں لوگ, کرنے کے نہیں کرتے. نہ کرنے کے کیا کرتے ہیں پتا ہے؟ ایک جگہ میت ہوئی, اللہ بیچارے کی مغفرت کرے اس کے نصیب, تو مجھے پتا چلا کہ بھائی ان کے گھر والوں نے اس کی داڑھی مونڈ دی میت کی. اچھا کوئی بیچارہ مطلب شادی نئی ہوتی ہے یا پتہ نہیں منگنی ہو گئی ہے, دولہا ہے دولہا بننے والا ہے, تو اگر جوان اتفاق سے فوت ہو گیا تو دولہا بنا کے دفناتے ہیں اس کو. یہ سب طرح طرح کی قوموں میں رسومات ہیں, غلط. میت کو زینت نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے. بہار شریعت حصہ چوتھا جلد پہلی تعزیت کا بیان, حدیث نمبر 4, پیج نمبر 856 صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا, اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے, اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے. یا تک حدیث کے الفاظ ہیں, آگے صاحب بہار شریعت نے اس کی شرح بیان فرمائیے. یعنی جبکہ اس نے یعنی مرنے والے نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو, واللہ تعالی اعلم اور اللہ بہتر جاننے والا ہے, یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے یعنی میت کو تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا, اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو, جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے. ایک اور حدیث شریف, جو مرتا ہے اور رونے والا اس کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میت پر دو فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اسے پہنچتے ہیں, ٹھیلے مارتے ہیں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا تھا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی, مدنی منو سے سوالات. جی بابا, مدنی منے بھی ہیں, مدرسۃ المدینہ بھی ہے, اور ہمارے وہ مدنی منے جو جنت کے بارے میں جن سے سوال ہے. جی جی, سبحان اللہ. آپ کا نام؟ حمد زیر ذات تاری. عمر؟ تقریباً 6 سال. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. پیارے باپا جانی, سوالات شروع کیجئے. پھر وہ غلطی کی نا آپ نے, کل دوسرے نے غلطی کی تھی, آج آپ نے کی. غلطی کہہ کر آپ غلطی میں مبتلا ہوئے. غلطی, ماشاءاللہ, صحیح تلفظ ہے غلطی. غلط, غلط یعنی غلط. غلطی, ماشاءاللہ. میں نعت خوان سے شعر سننا پسند کروں گا اس کے بعد, جس میں اعلیٰ حضرت نے لفظ غلط استعمال کیا ہے. لفظ غلط. اب ڈھونڈو شعر. یہ اس بہر میں ملے گا, بینی سوہانی حفظ. اس میں دو مرتبہ لفظ غلط ہے. ہاشا غلط غلط, یہ حوث. چلو یہ نعت خوان سے سنیں گے انشاءاللہ وقت آنے پر. مدنی منے لبائی. جنت کیا ہے؟ اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے اچھے اچھے کاموں کے بدلے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کی ہے اس کا نام جنت ہے. سبحان اللہ. جا جنت کہاں ہے؟ ایک قول کے مطابق سات آسمان کے اوپر جنت ہے. ارے واہ بھائی واہ, یہ بتا دیجئے جنت میں درجے کتنے ہیں؟ اس میں 100 درجے ہیں, ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ ہے. جنتیں ہیں کتنی؟ 8. ان کے نام بھی بتا دیجئے. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت المأوی, جنت الخلد, جنت الفردوس, جنت النعیم. سبحان اللہ. اب میں اپنی برادری سے اس کے بعد ایک نیت کرتا ہوں کہ پوچھوں گا کہ یہ 8 نام آپ بھی بتا سکتے ہیں, مطلب بوڑھا اور بچہ ایک. اب یہ بچے نے بتا دیا تو بوڑھا بھی بتا دے. بزرگ 50 سال سے اوپر والے, یہ 8 جنتیں کے نام مجھے ان سے سننا ہے. ابھی دیکھو یہ وہ دیکھ کر اس میں نہیں آئی پیڈ سے نکلوا گیا, یہ مدنی منہ نے آپ کو سنا دیا ہے, آپ نے کتنا یاد کیا پتا چلے گا انشاءاللہ. بابا مدنی بوکس پیش کریں گے اگر جواب دوسرے. انشاءاللہ لو بھائی مدنی بوکس ملے گا آپ کو. اور بولو, جوانوں کو بھی یاد نہیں ہوں گے, بچ جائے گا پھر بابا. مگر یہ کہ اصل آپ کے طلبہ کرام اور یہ مدنی اور یہ بتا دیتے ہیں, نہیں تو طلبہ کرام کو اجازت نہیں ہے, تو مبلغین بھی جانتے ہوتے ہیں. مدنی منے لبائی, جنت کی دیواریں کس چیز سے بنائی گئی ہیں؟ دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اور گارا مشک کی خوشبو سے بنا ہے. ماشاء اللہ, آپ کا حفظہ اور مضبوط کرے. جنت کی زمین کس چیز کی ہے؟ زمین زعفران کی. جنت میں جنتیوں کو کس قسم کا کھانا کھانے کو ملے گا؟ ہر قسم کے لذیذ لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا. مدنی منہ نے یہ بھی بتا دیجئے کہ جنتی جنت میں کتنے سال کے معلوم ہوں گے؟ 30 سال. سبحان اللہ, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور 30 سال کے معلوم ہوں گے, 30 years. جنت میں نیند کس طرح آئے گی؟ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک طرح سے موت ہے, اور جنت میں موت نہیں. ماشاء اللہ. اچھا جنت میں کتنے دریا ہیں, تعداد اور ان کا نام بتائیے. 4 دریا, نمبر 1 پانی کا, نمبر 2 دودھ کا, نمبر 3 شہد کا, نمبر 4 شراب کا. یہ شراب یہ دنیاوی خراب شراب نہیں ہوگی, رحیق مختوم مہر بند شراب ہوگی, اس سے یہ نشہ نہیں آئے گا, اس کا لطف کچھ اور ہوگا. پاکیزہ شراب, شراب طہور, پاکیزہ پاک صاف ستھری شراب. اللہ ہم کو وہ شراب نصیب کرے جنت. آمین آمین. اچھا مدنی منے یہ تو بتائیے, دودھ کی نہر کا دودھ پینے کے بعد ان کو یعنی جنتیوں کو کیا نعمت ملے گی؟ بدن اچھا رہے گا, پھر کبھی کمزور نہیں ہوگا. ہے نا منہ میں پانی آتا ہے نا, کاش ہم کو بھی مل جائے. محبوب کے صدقے میں ملے گا تو محبوب کے پڑوس میں پیئیں گے انشاءاللہ. اور شہد کی نہر سے پینے کے بعد کیسی برکت نصیب ہوگی؟ ایسی صحت ملے گی پھر کبھی بیمار نہیں ہوگا. مریضو تیار ہو جاؤ, رب کو راضی کرنا ہے اور جنت میں جا کر شہد پینا ہے انشاءاللہ. اور جب شراب کی نہر سے پیے گا تو کیا برکت ملے گی؟ ایسی خوشی ملے گی پھر کبھی غمگین نہیں ہوگا. اے شرابیو, شراب سے توبہ کر لو, دنیا بھی شراب خراب ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے غم دور ہوگا اس لیے پیتے ہیں, غم دور نہیں ہوتا, مزید غم بڑھتا ہے, اس سے غم بھی بڑھتا ہے, بدن کا بھی ستیہ ناس ہو جاتا ہے, عقل بھی سلب ہو جاتی ہے. اور بالکل شراب پینے والے بازوں کا کتے کی موت مرتے ہیں, بہت بری موت مرتے ہیں, بہت بری چیز ہے شراب. شراب کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے، یوں سمجھو پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کو بالکل اس کو پینا تو پینا دیکھنا بھی نہیں اس کی طرف. شراب کے خلاف جنگ عز و جل، ہم نے شراب پینی ہے جنت میں پیئیں گے. یہ دنیا کی شراب خراب ہے، اس کو ٹچ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب ذرا سوچ سمجھ کر مدنی منے اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. آمین. محلے نہیں محلے، محلے ماشاء اللہ تو کمال کر دیا آپ نے تو سب جواب اور ماشاء اللہ بڑے عمدہ انداز میں آپ نے ہم کو دیے. سبحان اللہ. بابا جنت میں جائیں گے تو کیا پڑھتے ہوئے جائیں گے، داخل ہوں گے تو کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ میرے پاس تین یار یہ ہیں. ہاں ہو گیا بابا کمپلیٹ. یعنی چار چار ہیں. اچھا کمپلیٹ ہو گیا ہے جی. ماشاء اللہ کیا پڑھتے ہوئے جائیں گے، یہ بھی نعت خوان سے سن لیتے ہیں. چلو بھائی کیا پڑھتے امام اہل سنت جو آج ہمارے سوال جواب ہوئے ہیں جنت کی تخلیق کے حوالے سے، عشق والی بات امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنت کا رنگ و روغن کس چیز سے بنا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھو مدنی منے کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس کا تحفہ. ماشاء اللہ. کوئی مخصوص آیت یا سیدی مدنی منوں سے سوال ہو رہے ہیں؟ پڑھی تھی وہ جنت میں قرآن کریم میں بھی کچھ لکھا ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، لیکن جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کا بھی منع نہیں ہے، یہ بھی پڑھیں گے اور نعرے بھی لگائیں گے یا رسول اللہ کے. جنت میں داخل ہوتے ہی جو پڑھنا ہے پڑھیں گے وہ اہل جنت کے لیے لکھا ہے کہ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا یعنی کام کرنے والوں کا عمل کرنے والوں کا. اس کے بعد کی آیت میں یہ ہے کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے. اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر شکر ادا کرنے کے لیے عرض کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ. تو پھر یا رسول اللہ کے نعرے کی ممانعت تو نہیں ہے نا, یہ بھی لگائیں گے نا انشاءاللہ یہ بھی لگائیں گے اور یہ بھی پڑھیں گے آیتیں بھی انشاءاللہ. یا پھر مدنی منڈو, اب وہ یہ تو ایک مدنی منہ سے سوال جواب تھے, اب دیگر مدنی منوں سے 10 سال سے نیچے. ہیں نا مدنی منہ؟ جی بابا ہیں. ماشاء اللہ. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ملہ ٹاؤن شاہ فیصل کالونی کے مدنی منہ اور ان کے والد سرکاری صاحبان ہیں ماشاء اللہ, اور شوبیز والے بھی آئے ہیں آج ماشاء اللہ. واہ, شوبز والوں نے بھی کچھ سوال کرنے ہیں باپا آپ سے مدری منوں کے بعد انشاءاللہ. انشاءاللہ سوال کروں. او نعت خوان کا وہ غلط لفظ والا بے ان کے واسطہ کے خدا عطا کرے, بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, حاشا غلط غلط یہ حبس بے بسرتی ہے. بے ان کے واسطے, واسطہ یعنی بولیں گے واسطے, معنی کیا ہوں گے اس کے؟ پھر سے پڑھیں شیر. بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, جو کچھ ملے گا یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گا, ان کے وسیلے اور واسطے ہی سے ملے گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا دامن چھوڑ دوں پھر بھی مجھے ملے گا تو حاشا غلط غلط, یہ غلط ہے غلط ہے. یہ حوث یعنی یہ اس کی ہرس, یہ اس کا لالچ, یہ اس کا جو اندھا ہے, بے بصر مانے جس کی نظر نہیں ہے, تو یہ اندھا جو ہوگا عقل کا اندھا دل کا اندھا اس کی یہ حوث ہے, ورنہ جو کچھ ملے گا محبوب کی تقسیم سے ملے گا. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. حاشا حوث غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. مدنی منو جا جواب دیجئے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے؟ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب درست ہے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و طواں تمہارے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مدنی منو، یہ بتا دیجئے کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام، اصل مبارک نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا اصل نام مسعود ہے. جواب درست ہے. یہ ان کی مل کر دی آپ نے کتاب اور نہیں، ان کے ابو کے لیے اب کتاب سیرت رسول، قبضے کی صلاحیت بھی ہے اس میں، بچے میں قبضے کی صلاحیت. اس صورت موتی جیسے اس کو دیا اور نے پکڑ لے گا، میری ہو گئی، اس کو پتا ہے میری ہو گئی، تو یہ صلاحیت. اور بہت چھوٹا جس کو پتا ہی نہیں ہے تو پکڑ بھی لیا تو قبضہ نہیں ہوتا، تو سمجھ ہی نہیں پڑتی اس کو. رجوع کرنا ہے اب بعد میں، یہ جو کرنا ہو کر لینا، رجوع کی تو حاجت نہیں ہے، ابھی اس کی ملک ہو گئی. اور کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے ابو چاہیں تو ان سے خرید لیں تاکہ دوسرے بھی اس سے نفع اٹھا سکیں، لیکن مارکیٹ ویلیو پر خریدنا ہوگا، یہ نہیں کم میں نہیں، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے. مدنی منو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب متمم الاربعین بھی ہے. یہ تو منو کے ابو سے نہ پوچھ لیں اپنے یار، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو دوہرا دیں متمم الاربعین اور اس کی وجہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ 40 مسلمان ہیں، اس لیے آپ کا لقب متمم الاربعین ہے، یعنی 40 کو پورا کرنے والا. جواب درست ہے. ان کے ابو کے لیے کتاب حکایتیں اور نصیحتیں اور یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ. بابو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کچھ مدرسۃ المدینہ کا کچھ پتہ؟ جی بتایا، مدرسۃ المدینہ ملر ٹاؤن، یہ شاہ فیصل کالونی. اچھا کون سے شہر میں؟ باب المدینہ. ماشاء اللہ. مدینی منو، جب خالی گھر میں داخل ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیک یا ایھا النبی. پھر سے کہیے. السلام علیک ایھا النبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب درست ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے. یہ انفیوں کے بہت بڑے امام ہوئے، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، تو انہوں نے یہ فرمایا. تو السلام علیک ایوہ النبی، جب بھی خالی گھر میں داخل ہوں تو یہ پڑھنا چاہیے. بابا آپ کی برادری بھی 800 والا، وہ 8 جنتوں والا جی. برادری تو برادری، میں لگا سب کو اجازت دے جائے، لیکن یہ ہمارے طلبہ کرام جامعۃ المدینہ کے وابستگان جواب نہ دیں، اس کے علاوہ دیں، بلکہ یہ بھی شاید نہیں دے سکیں گے. 8 جنتیں یاد رہنا بھائی، نہیں نہیں آپ لوگ جواب نہیں دینا، یہ عوام کو بھی تو موقع ملے نا یار. آپ پورے ہی سننا ہے یا پھر کچھ کم ہو تو لے لیں؟ آئے تو صرف میرے دینے کے لیے، یہ شوبیز والے دے دیں. شوبیز والے، جنت کا نام تو سب نے سنا ہوتا ہے نا یار. ایک آئے بابا شوبیز، آئے بہت پرانے ہی ہے. نہیں شوبیز کے نہیں ہے، نہیں نہیں وہ دوسرے ہیں بابا. آئے 8 جنتوں کے نام بتانے، جنتیں کتنی ہیں ان کے نام بتائیے. جی باپو، جی باپو تلاش کر رہے ہیں، باپو تلاش کر رہے ہیں. چلے جی، اسلام بھائی ہمارے انہی کے پاس چلتے ہیں، جب تک کوئی سوال چلا دیں. جی یہ بتائیے کہ محمد وسیم ہے، یہ فیس بک پر سوال کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر، مسجد کے چندے سے وضو خانے کے لیے صابن وغیرہ خرید سکتے ہیں؟ مسجد کے چندے سے جہاں عرف ہو، ہے نا، بعض مقامات پہ عرف ہوتا ہے وضو خانے پر صابن رکھتے ہیں، تو جہاں اگر وہ رواج ہے صابن رکھنے کا تو رکھ لیا جائے، ورنہ نہ رکھا جائے. مسجد کے پیسوں سے اپنے پلے سے کوئی رکھنا چاہے تو بھلے رکھ لے، لیکن دیکھو مسجد کا صابن ہو یا گھر کا صابن ہو، لوگ اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ پگھل کر ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کو خشک جگہ پر رکھے، یا اس کی جو صابن دانی ہو وہ ایسی ہو کہ اس میں سوراخ کھلے ہوئے ہوں. بعض وقت سوراخ ہوتے ہیں لیکن بند ہو جاتے ہوں صابن پگھل پگھل کے اس کو، تو پھر اس میں پانی کھڑا رہتا ہے اور اس میں صابن دے دو تو پگھل جاتا ہے صابن، یہ نقصان ہوتا ہے. پانی گرتا رہے گا نا تو خشک ہو جائے گا صابن، تو پھر یہ گھل کر ضائع نہیں ہوگا. یہ مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے، جامعۃ المدینہ میں تو اس کی بڑی احتیاطیں پہلے تو کی جاتی تھی، اب بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فاروق اتاری، باب المدینہ کراچی، ہجری سن کے حساب سے 59 سال. پیارے باپا جان، ویسے تو جنت کے نام جنتیں 8 ہیں، لیکن مجھے کچھ یاد ہیں. جنت الفردوس، جنت نعیم، جنت عدن، جنت ماوا، جنت السلام، 5 یاد ہیں. جنت السلام، دارالسلام، چلو دار 8 کون بتائے گا پورے بھائی؟ میں سن لوں گا، لبیک کہنے والوں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو، سوچ سمجھ کر آواز لگانا. 8 جنتیں یاد کرنا مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت النعیم، جنت الماوا، جنت الفردوس، دار السلام. 8 ہو گئے نا؟ دار السلام شاید 2 بار ہوئی ہے. اچھا اچھا، پھر سے کہیے. دار السلام، ابھی یاد کیا آپ نے، اس میں سے نکال کے ہے نا، اس کا منع کیا تھا نا میں نے، دیکھ کر نہیں بتانا، یاد کر کے. یاد نہیں کیا، ابھی سنا تھا نا. اچھا ابھی سنا، وہ یاد ہو گیا. مدینہ مدینہ، دار السلام، دار القرار، دار الجلال، جنت النعیم، جنت العدن، جنت الفردوس، جنت الماوا، اور جنت ال، ایک آپ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اب تو بتا دو خلد. جواب درست ہے. مرحبا مرحبا بابا. یہاں میری برادری میں کب سے آ گئے؟ یہ عمر تو اتنی نہیں ہے ان کی جتنی عمر. باپو یہ آپ نے ان کی مل کیا ہے یہ والا؟ ان کی ابو کی کر دیں ہوگا نا. اے ہسونی توبہ کرو. ارے نہیں استغفر اللہ. قہقہ لگا کر مسجد میں ہنسنا, اور بلکہ مسجد میں تو اتنی آواز سے بھی ہنسنے کی اجازت نہیں ہے کہ خود سنے. زہک اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں ہنسے گا جو مسجد میں ہنسے گا. مسجد میں ہنسنا علی سے پاک میں, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسکرا سکتے ہیں جس میں کسی قسم کی آواز ہوتی نہیں ہے, جیسے ہونٹ پھیلتے ہیں دانت دکھتے ہیں, یوں کر سکتے ہیں. عمر 42 سال ہے جی. چلو ماشاءاللہ. سوال باپا یہاں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرہ جاری ہے اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کے فوراً ہی بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, یہ سلسلہ بھی پیش کیا جاتا ہے. نگران شورا مفتی صاحب وغیرہ موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ہونے والے سوالات جوابات کے حوالے سے ہی کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے, تو مدنی مذاکرے کے بعد بھی یہ سلسلہ دیکھنا جو ہے وہ ہرگز نہ بھولیں, اپنے جدول میں اس کو شامل رکھیں کہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, یہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان فجر کی نماز کے بعد ہو رہا ہے, چونکہ یہاں کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ اہل بیت موجود ہیں, تو انشاءاللہ عزوجل تقریباً 6:05 پر یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا. اور یہیں سے بیان ہوگا جہاں میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. اسی جگہ سے نماز پڑھتے ہی دوسرا فاتحہ پورا ہوتے ہی پٹا پٹ بیان شروع ہو جاتا ہے, بیان بیان ہوتا ہے. ہاں ماشاء اللہ, جنہوں نے آج سنا ہو ان کو اندازہ ہوگا. اچھا فجر میں ایک ہی فاتحہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی, یہاں مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائی بھی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے, پشاور, اسلام آباد, سردار آباد, زمزم نگر, باب المدینہ, مدینۃ الاولیاء ملتان, مرکز الاولیاء لاہور کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی یہی ہوں گے. ان کی تربیت کا سلسلہ ہے. کچھ سوالات یہ کرنا چاہتے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک افسوسناک خبر آپ کو دینی ہے اور آپ سے دعا بھی لینی ہے. مدنی چینل کے ہمارے شعبے کے ایک بہت ہی پیارے اور سینئر ایڈیٹر ہیں نوید اتاری بھائی, ان کی بچی 5 کی اس کی عمر تھی, آج اس کا یوم ولادت تھا اور آج ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے, اور ٹینک کے اندر گر کر ان کا انتقال ہوا ہے. باپا وہ بہت زیادہ یقیناً غم کی خبر ہے, ان کے لیے دعا بھی فرما دیں صبر کی. اور اس کے ضمن میں ایک سوال بھی ہے کہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ ننیال پہ ہو یا ددیال پہ ہو, اور حادثے کے بعد بھی گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا, احتیاط کیوں نہ کی, اور اس کے بعد بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو کیا کسی کو گھر میں سے کسی کو الزام دینا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ شاید ایک ہفتے پہلے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے. 13 دن پہلے نوید بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا اور آج ان کی مدنی منی کا انتقال ہوا. یہ 3 کی مجھے 3 کا پتا چلا. جی بابا پنجور جی. اچھا میں نوید اتاری اور ان کی مدنی منی کہ جو بھی سوگوار ہیں سب سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ مدنی منی ان سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے, شفاعت کرنے والی بنے. اللہ تعالی ان سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. یہ نابالغ بچے جو فوت ہوتے ہیں تو ان میں ماں باپ کے لیے سچی بات یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوتا, نفع ہوتا ہے. کہ نابالغ بچے جو ہیں, مختلف حدیثوں کے مضامین ہیں کہ جنت کے دروازے پر استقبال کیے گا حدیث ہے. ایک مخصوص کسی صحابی کے بچے کے لیے سرکار نے فرمایا, جب وہ غمگین ہوئے تو فرمایا کچھ اس طرح کے, تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرے؟ تو ظاہر انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ تسلی دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں, جہنم سے اس کو بچانے والے بنتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ نابالغ بچہ جو فوت ہو جائے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ان روایات سے, ان فضائل سے تسلی حاصل کریں. اور آپ لوگ اگر غم تو ہونا ہے, اس سے تو بندہ اس پہ تو مجبور ہے, لیکن یہ کہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے. کہ ابھی حدیث بھی ہم نے بیان کی تھی کہ آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم سے عذاب نہیں, بلکہ عذاب جو ہے نا عذاب یا رحم یہ زبان سے ہوتا ہے. اس کی زبان کیسی چلی, اللہ کی حمد کی, اللہ کا شکر ادا کیا کسی کی موت پر, تو یہ ظاہر ہے کہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور گلہ شکوا کیا تو پھر یہ بڑا خطرناک ہے. تو اس لیے صبر و ضبط سے کام لیجئے کہ جو مالک نے چاہا وہ ہوا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک شہزادی کو ایک دعا تعلیم فرمائی, دعا بتائی, یاد کروائی, تعلیم فرمائی میں نے تو یاد کروائی, تعلیم فرمائی نے بتائی. تو اس میں یہ الفاظ بھی تھے, قدر اللہ وما شاء فعل. اس کے معنی ہے اللہ تعالی نے جو چاہا وہ ہوا, جو نہیں چاہا وہ نہ ہوا. تو اب یہ بچی کی موت اس طرح لکھی ہوئی تھی, اللہ نے چاہا اور ہوا. اب اس پر یہ بچی اس وقت نہ دکھائی جاتی ہے, جو بہت قیمتی مدنی پھول ہیں, اگر وہ سن رہے ہوتے ہیں ان کی توجہ بڑھ گئی ہوگی, غم ان کا بالکل جم کر گیا ہوگا. الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. بلکہ یہ ایسے سیریس مدنی پھول ہیں کہ اس میں تو کوئی بھی منظر آنا ہی نہیں چاہیے تاکہ لوگ سنیں اس کو, ورنہ اس میں گم ہو جائیں گے. خیر وہ حدیث سے پاک کا تو میں عرض کر چکا تھا, اس کے بعد شاید مدنی منی نظر آئیے. تو یہ ہے کہ وہ مدنی میں نے جو بھی اللہ نے چاہا وہ ہوا. اچھا پھر اب ایک حدیث شریف ہے, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث تھی جو میں نے ابو داؤد شریف کے حوالے سے پڑھا, اور ایک وہ مسلم شریف کے غالب حوالے سے, اس میں بھی یہ قدر اللہ کے الفاظ ہیں. وہ کسی اور معاملے میں کچھ بھی ہو جائے تو اس میں یہ نہ کہا جائے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا. کہ جب لاؤ اگر کا لفظ آتا ہے تو شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے, یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اب یہ کہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں تو انہیں خیال نہیں کیا تو یوں ہو گیا, یوں کرتا تو یوں نہیں ہوتا, اور یہ اس کے لیے جھگڑے, یا کوئی اس کی کوئی خاندان کی عورت کو منوس بولتا ہوگا, کوئی کسی کو منوس بولتا ہوگا, یا بولیں گے دو دو میت ہو گئی خاندان میں, 13 دن کے بعد یہ اس کی ضرور کچھ نے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. ہاں وہ جو ہے نا خالہ ہے, تو خالہ لیکن بڑی چڑیل ہے, وہ آئی تھی اور کونے کی طرف گھور کے دیکھ رہی تھی, ضرور اس نے کچھ وہاں نظر بچا کر ہماری ڈال دیا ہوگا. اب خالہ کو تو بیچاری کو خواب میں بھی نہیں پتا, اور اب وہ خالہ کئی کام سے, اب وہ غیبتیں تہمتیں جو کچھ ہونا ہے وہ خاندان اجڑ جاتے ہیں, اس سے وہ گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے. حالانکہ یہ مدنی منی گئی یا بچہ گیا یا گھر کا کوئی فرد گیا, یہ ہم کو ثواب کا موقع فراہم کرتا ہے. ہاں کسی کے جانے سے بھی ہم کو ثواب کمانے کا موقع ملتا ہے کہ ہم ثواب کمائیں, اس پر صبر کریں. اور صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے صدمہ آیا بندہ صبر بالکل کنٹرول کر لے, اب پورا دھوم دھڑکے کے ساتھ اور مطلب دھوا چوکڑیاں کی, روئے دھوئے پچھاڑے کھائیں, اور مطلب پھر جب کسی نے کہا کہ صبر کرو, ہاں ہم نے صبر کیا ہے. کیا خاک صبر کیا تم نے, تمہاری بھڑاس نکل گئی, اب تو صبر آ ہی جاتا ہے, خود ہی سب حدیث میں ہے کہ صبر اول صدمے میں, پہلے بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے, تو سبھی کو آ جاتا ہے. ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں میت نہیں ہوئی, ہر ایک کے گھر میں میت ہوتی ہے, لیکن ہنستے بولتے سب کچھ کرتے ہیں. جس وقت میت ہوئی تھی اس وقت جو ہماری کیفیت تھی, وہ عمر بھر کیفیت رہے تو پھر تو زندگیاں اجڑ جائیں, لیکن وہ کیفیت نہیں رہتی. دوبارہ لے کے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے اجر کا حقدار بننا چاہیے, صبر کریں گے تو اجر ملے گا. چپ رہ سیتا موتی مل سن, جس صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب صبر کیجئے, ہمت رکھیے, جو مرضی ہوئی اللہ کی اس پر آپ راضی رہیے. کوئی پہلے جاتا ہے, کوئی بعد میں جاتا ہے, جانا سب نے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, قرآنی حکم ہے. اور یہ تے ہے, اور یہ تو ایسا مشاہدے کی چیز ہے, جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں نا, وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. ایسا متفقن علیہ مسئلہ موت, سبھی مانتے ہیں موت کو, انکار کریں گے کائے کو, ان کے گھر میں موتیں ہوئی ہیں, مرتے ہیں لوگ سارے. تو مرنا مرنا اور اینی ہاؤ مرنا ہے. جو بچپن میں دنیا سے گیا وہ تو آپ کو یہ بھی تو دیکھیں کہ اپنی اولاد کی سب بہتری چاہتے ہیں, تو اولاد جو نابالغی میں فوت ہو گئی, یہ کم بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو چھوٹا بچہ فوت ہوگا, نابالغ بچہ, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی اس کا گناہوں کا کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ, حساب کتاب نہیں گناہوں کا, اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو چھوٹے بچے نابالغ بچے یہ جنت ہی ہوتے ہیں, تو یہ کم مطلب یہ کہ خوشخبری ہے. اور بڑا ہوا تو اب تو مسائل ہی مسائل ہیں, گناہ گناہ گناہ گناہ, کتنے گناہ. پھر الگ دنیا کی پریشانی الگ, بچہ دنیا میں ٹینشن فری ہوتا ہے, نو ٹینشن. بڑا ہوا تو آل ٹینشن, سارے ٹینشن اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. جو بڑے ہوئے ہیں, جو بچے ہیں, اللہ کرے وہ بڑے ہوں اور نیک بنے, سنتوں کے پابند بنے. ورنہ بچے بڑے ہوں, بڑی خوشی سے ہم پالتے ہیں, کبھی ہیروئن پیتے ہیں, کبھی چوریاں کرتے ہیں, کبھی ماں باپ کو مارتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو معاذ اللہ بعض اوقات وہ اولڈ ہاؤس تک میں دبیڑ دیتے, کیا نہیں کرتے. آج کل کی اولاد کتنی ستاتی ہے, سب نہیں لیکن جو کہنا چاہتا ہوں, کئی دکھی بیٹھے ہوں گے. تو اس لیے جو بھی ہوا اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں. رضا مولا از ہما اولا. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی, شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی, اچھا وہ میں نے ابھی کہا, یہ بتا رہے ہیں پرچی میں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر شکر کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. یہ کہا ہے, مجھے یاد نہیں ہے, پیچھے سے آئیے پرچی. میں تو صبر کا بیان کر رہا تھا, اب اگر نکل گیا ہے تو وہ بے موقع نکلا ہے, سبقت لسانی بولتے ہیں اس کو, تو ایڈٹ کر دیجئے گا. صبر کرنا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے, شکر بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں, لیکن جب کسی کی فوتگی ہو گئی گھر میں تو اس پر یہ الفاظ بولے نہیں جاتے شکر کے. ہاں جب ابو جہل مرا تھا, اس کو قتل کیا گیا تھا جنگ بدر میں, اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا کیا تھا. وہ کس کی موت پر کیا کرنا ہے یہ سمجھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنا نام بتانا چاہوں گا اور شعبے سے تعلق ہے, میرا نام ہے امجد رانا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں جو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو قرآن شریف کی مطلب آیتیں جو ہوتی ہیں اور آخ وہ دروازے کے گیٹ کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے. اب میں کچھ لفظ کہنا نہیں چاہتا, یعنی کہ وہاں پر بے ترتیبی بھی رکھی ہوتی ہے جو کہ لوگ محلے والے ڈال کے چلے جاتے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے محلے والوں کو کہ اس کو اپنے ہی گھر میں صاف ستھرا کر کے جمع کر کے ایسی جگہ لے کر جایا جائے جہاں پر مطلب ان کی حفاظت کی جائے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب مسجدوں میں یہ باکس وغیرہ رکھے جاتے ہیں, تو اب اس کی اس باکس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں, اب ظاہر ہے اس کی ترتیب ہے مشکل. یہ تو ہے نہیں کہ وہ ڈھیر سارے جمع کر کے لے آتے ہیں. کسی کے گھر میں قرآن کریم ضعیف ہو گیا تو وہ اس میں آ کر رکھتا ہوگا, تو اخبار کے کاغذ کوئی ڈال دیتا ہوگا, تو اس طرح کی کتابوں کے دینی کتابوں کے اوراق کوئی ڈال دیتا ہو, اس کی ترتیب تو ہے مشکل. یعنی یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس طرح یہ کر رہے ہیں, ورنہ باہر ملکوں میں جب آپ نکلیں تو پتہ چلے گا, نعوذ باللہ من ذالک, کچرا کنڈیوں تک میں ڈالے جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈالنے پر پابندیاں ہوتی ہیں. کیوں پتا ہے؟ وہ سمندر کے کنارے پر یہ نعوذ باللہ, مطلب میں بھی بولنا نہیں چاہتا لفظ, آپ خود طے کر لیں. یہ ذہن ہوتا ہے, یہ اسلامی ملکوں کی حالتیں ہو گئی ہیں. بس تو میں نے یہاں تک مجھے پتا چلا جرمانے اگر کچھ ڈالا تو سمندر میں, تو پھر اب لوگ معاذ اللہ کیا کیا, میں آپ کو بتاؤں کیا کیا مطلب ڈال دیتے ہیں. فریمیں جو ہوتی ہے نا, فریمیں کچرا کنڈیوں پر رکھی ہوئی میں نے اٹھائی ہے, دیکھی ہے, اٹھائی ہے, کلمہ لکھا ہوا, آیت الکرسی لکھی ہوئی, یہ چیزیں, کارپیٹ کے پیس, یہ ہوتا ہے کہ یہ کچرا کنڈی کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ کوئی چاہے تو اٹھا لے. تو یوں مطلب یعنی کہ پاکستان میں تو الحمدللہ ادب ہے, پاکستان کے مسلمانوں میں ادب بہت ہے. پاکستان جو ہے نا, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں, یعنی واقعی قدموں میں, ایک اصطلاحاً قدموں میں, یہاں تھوڑی اصطلاح سے بھی ہٹ کر مزید فائدہ ہے یہ کہ مزار فائز الانوار میں اپنی قبر مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح تشریف فرمائے نا, تو مبارک قدم پاکستان کی طرف ہیں. ہند کے مسلمان بھی, عاشقان رسول بھی مایوس نہ ہو, ہند کے مسلمان بھی قدموں میں, سری لنکا کے مسلمان بھی قدموں میں, سبحان اللہ, جو ممالک اس طرف آ رہے ہیں نا یہ قدموں میں, اور اس طرح کعبۃ اللہ شریف کا رحمت بھرا دروازہ یہ بھی ہماری طرف کھل رہا ہے. یعنی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے سامنے گویا کعبے کا دروازہ ہے, باب الکعبہ. کتنا کرم ہے ہم پر, کتنا کرم ہے, لیکن ہم شکر گزار کاش ہوتے. بابا پاپا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی طرف بھی جو ہے ہمارا, ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ مقام ابراہیم کی طرف ہوتا ہے. مقام ابراہیم تو باب الکعبہ کے تقریباً سامنے, لیکن اب کچھ ہٹایا ہوا ہے. اچھا جی ہاں, یہ میں نے پڑھا تھا, یہ پہلے جو اوریجنل جگہ تھی وہ اس کی تبدیل ہوئی ہے. اب وہ کب تبدیل ہوئی سین بھول نہیں ہے مجھے یاد, لیکن کیونکہ یہ مبارک پتھر ہے سر, اب پتھر کو جنہوں نے رکھا اس دور کے عاشقان رسول نے اس پتھر مبارک میں جگہ رکھا, اس کا ایک خوبصورت سا گنبد بنایا اور یہ سب, اور اس پتھر مبارک پر سونے کا پتھر بھی برکت, وہ خوش نصیب سونا کاش اس کا ذرہ میں ہوتا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم سے وہ سونا لگا ہوا ہے. گولڈ اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ سونا بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کے نبی کے نقش قدم سے لپٹا ہوا ہے. الحمدللہ میں نے اس نقش قدم کی زیارت کی ہے اور کرنے نہیں دیتے, وہاں کھڑے ہوتے ہیں جو بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ بگاتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں نے غالباً سن 80 میں زیارت کی تھی. اب تو پتا نہیں وہ کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ چھپا ہی دیا ہو کہ دیکھے تو بھی نظر نہ آئے, یہ تو بھاری عبداللہ بھی پوچھا تھا اندازہ نہیں. واپس زیارت تو ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے نا, زیارت ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی نا, پتھر خود ہی اوپر اٹھ جاتا تھا جیسے ہمارے اور سیڑھی گھوڑے ہوتے ہیں, اللہ کی شان. تو وہ پتھر مبارک آج بھی ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. بزرگوں کی یادگاریں کیوں رکھتے ہو؟ تو یہ قرآن سے پوچھو, یہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ مقام ابراہیم نے ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ, مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو یہ ایسا مقدس پتھر, تو یہ پتھر شریف ہے. تو اب یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کچھ ہٹایا گیا تھا, آپ نے پڑھا ہے نا, شاید یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا. جی ہاں, جنتی پتھر ہے, حجر اسود جنتی پتھر ہے الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ بہرحال ہمارا جو رخ ہے وہ کعبے کے دروازے کی طرف ہے. تو اب جو مقام ابراہیم بھی اگر شامل ہے تو مرحبا, سونے پہ سہاگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مقدس اوراق کا احترام کرنا چاہیے, پھینکنا نہیں چاہیے اس کو, نعوذ باللہ. اخبارات بھی نہیں پھینکنے چاہیے, ان میں بھی اللہ رسول کے نام, بلکہ ہر تحریر کا سچی بات ہے کہ ادب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میں سٹیج آرٹسٹ ہوں اور ملتان شہر سے میرا تعلق ہے, میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں بابا جی. بابا جی سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیاں دی شادی کر دیں دن, لکھاں دا سامان جہیز وغیرہ دے دیں دن, جب بیٹی واپس گھر میں ملنے جلنے کے لیے آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی وراثت میں حصہ دو, تو گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں جہیز کی شکل میں دے دیا ہے. پھر بیٹی اصرار کرتی ہے کہ نہیں مجھے جہیز کا تو دیا ہی دیا, مجھے وراثت کا حصہ دو. تو جھگڑے جھگڑ وغیرہ کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جینا مرنا ہمارے لیے ختم ہے, تو اس کا مجھے تھوڑا سا شکریہ. اب والد مثلاً فوت ہو گیا اور اس کا ترکہ تھا, ترکہ تقسیم ہوا بھائیوں کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ کر دیا ہے کہ تمہارے ورثے میں سے تمہارے جہیز کا کرتے ہیں, سب رضامندی سے ہوا ہے, اس کو مالک بھی بنا دیا. جہیز کی مالک تو خود وہ لڑکی ہوتی ہے. اگر واقعی شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم ہونے کے بعد اس کو ترکہ مل گیا ہے اور وہ اب جہیز کی صورت میں چاہے وہ گیا ہوا ہے, تو اب تو وہ ترکہ اس کا اگر مل گیا سارا تو پورا ہوا, نہیں ملا پورا ادھورا ہے, تو ادھورے کا وہ مطالبہ کر سکے گی. مزید جی اسی طرح اصل میں وراثت جو ہوتی ہے وہ چونکہ ہوتی ہی انتقال کے بعد ہے, تو اب بیٹی جو آ کے مطالبہ کر رہی ہے تو وہ اگر والدین حیات ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اس میں مطالبہ تو یہ وراثت کا مطالبہ نہیں ہے, وہ ایک گفٹ یا تحفے کی صورت ہو سکتی ہے. وراثت جو ہے وہ انتقال کے بعد ہی ہوتی ہے. اگر جیتے جی دیا ہے تب تو وہ ظاہر گفٹ دی اپنی اولاد کو, تب تو پورے پورے درکے کی حقدار ہے اگر فوت ہو گئے والد یا والدہ. اس میں اولی بہتر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وراثت کے مسائل میں جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ انتقال کے وقت ہی سامنے آتی ہے کہ کیا صورت تھی, تو جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اس حوالے سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہیں دارالفتاء اہل سنت ہے تو وہاں پر یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ فرما سکیں. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. 40 پیج ہیں صرف اس کے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. اس کو تو گھول کے پی لیں سب, اس کو ضرور پڑھیں, انشاءاللہ یہ بہت مفید رہے گا معلومات کے لیے. انہوں نے سوال پر کیا کہ اس میں اب جو صورتحال بنتی ہے بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کا حصہ ہوتا ہے, بڑی تعداد ہے, بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بہنوں کو دینا ان کے ہاں رواج ہی نہیں ہوتا, اگر بہن مطالبہ کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ رشتہ توڑ لیتے ہیں اس سے, تو یہ طریقہ کار کیسا ہے؟ ظلم ہے یہ تو, کہ بیٹی کا بھی حصہ ہوگا. بھائیوں میں بھی بولتے ہیں کہ تو کماتا نہیں تھا تجھے نہیں ملے گا, یہ محنت کرتا تھا اس کو ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے, جو شریعت نے مقرر کیا, چاہے ایک بار بھی وہ دکان پر نہیں گیا, ماں باپ کا نافرمان تھا, تب بھی اس کو جو شریعت نے مقرر کیا وہ حصہ ملے گا, کمانے والے کو بھی نہ کمانے والے کو بھی, باپ کا پورا پورا جو شریعت نے طے کیا وہ ملے گا. اس طرح بیٹی کو بھی پورا پورا ملے گا جو شریعت نے طے کیا ہے. اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں کر سکتے, گناہگار ہوں گے, کریں گے تو ظالم ٹھہریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسحاق راجو ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ ہم یہ محرم کے 10 دن ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے, ان کا احترام ہمارے لیے کس طرح ہونا چاہیے اس کا احترام؟ محرم کا پورا مہینہ جو ہے نا, یہ محرم الحرام, حرام سے مراد یہاں وہ حلال حرام نہیں ہے بلکہ حرمت والا, عزت والا. تو یہ پورا محرم شریف کا مہینہ ہے نا, یہ حرمت والا ہے, اور محرم کے روزے یعنی رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم کے ہیں حدیث پاک میں. اس کے روزے رکھے, مزید نمازوں کا اہتمام کرے, 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو ہمیشہ پڑھنی ہے, محرم ہو یا سفر ہو, کوئی سا مہینہ ہو, تو اس میں مزید اہتمام کرے, نوافل کی کثرت کرے بندہ, اور خیر خیرات کرے, کہ اس سے حرمت والا مہینہ ہے, عزت والا ہے, اس کی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ عزت, گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچائے, ہمیشہ بچانا ہے, اس میں بھی بچانا ہے, سچی توبہ کر لے, اگر گناہ کرتا رہا تھا تو کیا محرم شریف کا مہینہ آ گیا, بس میری آج سے پکی توبہ, کبھی بھی اب گناہ نہیں کروں گا چاہے محرم چاہے کچھ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی رحمت اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق لاہور سے ہے, شعبے سے ہوں میں. میرا سوال ہے کہ اکثر گاڑیوں کی بیک سکرین پہ اللہ یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے یا کوئی پاک نام کسی ولی کا یا کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے, تو جب بارش ہوتی ہے تو گندے کیچڑ کے جو چھینٹے ہیں وہ سکرین پہ پڑے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے لکھنا یا غلط ہے, اس کے بارے میں بتائیے. بچنا چاہیے, ایسی جگہ پر نہ لکھا جائے کہ جہاں یہ صورت ہو, بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس سے ہی منع فرمایا کہ ایسی جگہ نہ لکھا ہو کہ بارش کا پانی اس کو دھوتا ہوا پھر لوگوں کے پاؤں میں آئے اور اس طرح جو بھی ہوتا ہے اس کا, تو یہ بچنا اچھا ہے, ادب یہی ہے کہ بچے, مگر اس سے بچنا بہت دشوار ہے, بہت عام ہے یہ چیز, اتنی عام ہے کہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. ہر جگہ مسجد کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, بسم اللہ لکھا ہوتا ہے, درود السلام لکھا ہوتا ہے, اب تو اس سے بچ تو سکتا ہی نہیں ہے. عمارتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہادا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے, آیت لکھی ہوتی ہے وہی باہر دیوار پر, معاذ اللہ پھر یہ بعض ہوگا تو پرندے بیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر بنانا ہے لکھنا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چھجا سا بھی ساتھ میں بنا دے, لکھا ہوا ہو اوپر چھجا ہو, تو پانی بارش کا جو بھی ہے اس حصے پر نہ پڑے بلکہ چھجے پر پڑ کے بے یا نیچے, پرندے بھی وہاں نہ بیٹھ سکیں, بیٹھیں تو چھجے پر ہی جو بھی کریں گے کریں گے چرک وغیرہ. تو یہ کوئی اگر حفاظت کا اہتمام ہو جائے تو مدینہ مدینہ باد ابا نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم نے اسی لیے وہ نالے پاک والا جو جھنڈا ہوتا تھا نا, تو پہلے نالے پاک ہوتا تھا, پھر نالے پاک جھنڈا یہ لوگ اتارتے تو ہیں نہیں, وہ پھر وہ جھنڈے کے چیرے ہو جاتے ہیں ہوا سے, دھوپ سے, گرمی سے, اور پھر وہ زمین پر اس کا تشریف لانا تو مزہ نہیں آتا. پھر ہم نے اس کو وہ نالے پاک کا وہ نقش جو تھا وہ ہم نہیں بناتے کچھ, اس پہ لکھنے سے بھی بچتے ہیں جھنڈے پر, لیکن اب دوسرے لوگ بیچتے ہیں, لکھتے ہیں جشن میلاد النبی اور کیا کیا لکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جائز ہے لکھنا, لگانا بھی جائز ہے, لیکن اس کا ادب نہیں کر پاتے, پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ پھر بے ادبیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ دردناک ہوتا ہے, تو اس نے لگائے ایسا کہ یہ خطرات نہ ہوں, اور اگر وہ لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے چوکنے رہیں, اس کی حفاظت کریں, بے ادبی سے بچائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زبان سے ادا ہونے والے الفاظ دل کی ترجمانی کے برخلاف ہونے لگتے ہیں, بظاہر دکھائی دینے والے اعمال خلوص سے خالی ہو جاتے ہیں, نیک کام کرنا انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے, ذاتی مفاد اولین ترجیحات کا حصہ بن جاتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ یہ منافقت کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے, منافقت کی تعریف اور اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چار باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا, اور جس میں ان میں سے ایک بات بھی ہوئی اس میں نفاق کی علامت یعنی نشانی ہوگی, یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. نمبر ایک, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر تین, جب عہد یعنی وعدہ کرے تو غداری کرے. نمبر چار, جب جھگڑا کرے تو گالی دے. شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, خالص منافق سے منافق فی العمل مراد ہے, یا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جس کلمہ گو میں یہ چاروں برائیاں اکٹھی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے. نزت القاری میں نفاق کی دو قسمیں ہیں, منافقت کی دو قسمیں. نمبر ایک, نفاق فی الاعتقاد, یعنی عقیدے کا نفاق, جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور دل میں کفر رکھے, ایک تو یہ نفاق. نمبر دو, نفاق فی العمل, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہ ہو, مسلمان کو وہ زیب نہ دیتا ہو, ایسا کام کرے تو یہ بھی نفاق. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, یہ نفاق کی مثالیں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے نور العرفان میں اس طرح دی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نہیں, نفاق کی مثالیں تو حدیث شریف کی, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری, سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے. کتنا مطلب خطرے کی بات ہے کہ نیک کام مشکل, نماز ہم کو پہاڑوں سے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے, گناہ میں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. تو جس کو نیک کام بھاری معلوم ہو اور گناہ اس کو آسان معلوم ہو تو سمجھو کہ اس کے دل میں نفاق ہے. نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا, دل میں اسلام سے انکار, یہ تو خالص کفر ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد ظفر ہے, میں کراچی کا آرٹسٹ ہوں. میرا ایک سوال ہے, اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ہم گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں یا پیدل, اور کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے اس کی مدد کر دیتے ہیں. تو سوال میرا یہ بنتا تھا کہ صدقہ یا خیرات نیت کر کے دینی چاہیے یا بنا نیت کے بھی دے سکتے ہیں؟ نیت کریں گے نا اگر کسی حقدار کو صدقہ دینے کی تو ثواب ملے گا, نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا, گناہ بھی نہیں ملے گا. لیکن گناہ کی صورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں ان کو اگر دیا تو پتا ہے کہ پروفیشنل بھکاری ہے, تو اس کو دینا گناہ ہے کہ وہ خود گناہ کا کام کر رہا ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے. حالانکہ یہ کما سکتا ہے, کوئی سی محتاجی اس کی ہے نہیں جس کو شریعت اجازت دے بھیک مانگنے کی, تو یہ گناہ کر رہا اور پتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے گناہ, تو پھر اس کو دینا جو ہے نا یہ اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. سب دینا چھوڑ دیں گے تو یہ خود ہی کوئی کام دھندا کرے گا. اگر رشتہ دار حقدار ہے اس کو صدقہ دیا تو دو نیتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو میں خیرات دے رہا ہوں ساتھ میں صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں, تو یہ صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جاتی ہے, بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج تو ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ کثیر صحابہ اہل بیت موجود ہیں, روزہ رکھنے کا بھی کثیر عاشقان صحابہ عاشقان صحابہ اہل بیت موجود ہیں الحمدللہ. تو بابا یہ روزہ رکھنے کا ایک یہاں پر مدنی تحریک جاری ہے, تو کچھ آپ کی طرف سے دعوت مل جائے تو یہ رکنا چاہیں یہاں پر روزہ رکھنا چاہیں. کل روزہ رکھنے کے لیے سحری کا انشاءاللہ انتظام رہے گا, تو ہم مل جل کے انشاءاللہ سحری, جس کو روزہ رکھنا ہو اس کی کوئی اجازت ہے, اور کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہے کوئی روزہ رکھنے والا کل؟ ماشاءاللہ بھائی اچھی تعداد ہے. دیکھو میٹھی نیند سو گئے تو پھر کھو گئے, جاگنا ہے. اور مدنی مذاکرے, وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا انشاءاللہ. مرحبا. اچھا ابھی وہ مجھے خوش نصیب مدینے کے مسافروں کا بھی اعلان کرنا ہے, اس سے پہلے یوم قفل مدینہ کا بھی عرض کرتا چلوں. ہر مہینے کی پہلی پیر شریف مدنی ماہ، فاروقی ماہ، اسلامی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، تو پہلا اسلامی ماہ اس سال کا، اور پہلی پیر شریف بھی آ رہی ہے، تو کل اتوار کو غروب آفتاب سے پیر شریف شروع ہو جائے گی، اسلامی دن غروب آفتاب پر تبدیل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عاشقان صحابہ والے بیت خوش نصیب قفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ایک تو خاموش شہزادہ یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کرے گا تو یہاں اجتماعی طور پر بھی فیضان مدینہ مدنی مرکز میں پڑھ کے سنانے کی ترکیب امیدیں ہوگی، اور ناظرین وغیرہ یہ نجی طور پر پڑھ لیں، آپ بھی اپنے طور پر، حاضرین بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو گناہوں بھری باتیں، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، ہمیشہ بچنا ہے، فضول باتیں بچنا اس سے بھی چاہیے، لیکن فضول بات گناہ نہیں ہوتی، تو کوشش کی جاتی ہے یوم قفل مدینہ میں کہ فضول باتوں سے بھی بچا جائے تاکہ گناہوں بھری باتوں میں نہ پڑے. اور فضول بات بھی ہے تو نقصان دینا، کہ جتنی دیر فضول باتیں کی اتنی دیر اگر درود شریف پڑھ لیتے، ذکر اللہ کر لیتے تو بہت سارا ثواب ہاتھ آ جاتا. اب ایک فضول بات کی مثال کے طور پر ایک لمحے کے لیے کی، ایک چند سیکنڈ کے لیے، اس کی جگہ پر ایک بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ میں صحیح بولتا ہوں بیان ہی نہیں کر سکتا. اس میں ایک ثواب بیان کر دیتا ہوں، فائدہ اس کا، یہ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، یہ نویں صدی ہجری کے کسی بزرگ نے لکھی ہے، حضرت شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی نے، اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے، یہ انہی کا قول نقل کیا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس میں 24 حروف ہیں، تو 24 حروف کی برکت سے ان کے 24 گھنٹے کے گناہ جو ہیں یہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اب بتائیے کہ ہم نے فضول باتیں کی، اس کی جگہ یہ کلمہ طیبہ 2-3 بار پڑھ لیتے، کوئی ایک آدھ بار درود پاک پڑھ لیتے، کوئی اللہ اللہ کر لیتے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ لیتے، تو کتنا ثواب ہے اس پر، لیکن دل ان پڑھنے میں کہاں لگتا ہے اپنا، بس بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ چلتی رہتی ہے، ہماری قابو آتی نہیں ہے، کہیں پھنسا نہ دے ہم کو قیامت کے دن. تو یوم قفل مدینہ منانے کا یہ فائدہ ہے کہ انشاءاللہ اس طرح ہم منائیں گے اور پھر ہمیشہ اس کی عادت بھی بنائیں. اب یہاں فیضان مدینہ میں جو جمع ہے ان کو تو ویسے ہی قفل مدینہ لگانا چاہیے، کہ مسجد میں تو مباح باتیں بھی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو، مباح یعنی جس میں نہ ثواب نہ گناہ، ایسی باتیں بھی مسجد میں نہیں کی جائیں گی، تو ان کو تو قفل مدینہ لگانا ہی لگانا ہے. میں تو نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 72 گھنٹے کا، کربلا والوں کی نسبت بھی ہے اس میں، 72 گھنٹے کا قفل مدینہ لگانے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، اگر میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار ہے 72 گھنٹے کا، ورنہ ایک دن کا تو سبھی لگائے پیر شریف کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دوسرے دن فضول باتیں مسجد میں اجازت ہوگی، احکام شریعت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ تو ہیں، ہمیشہ ہی بچنا ہے، تو عادت بنانے کے لیے سمجھو یاددانی کے لیے ہر مہینے منایا جاتا ہے یوم قفل مدینہ دعوت اسلامی کی طرف سے، ہر وقت بچنا ہے فالتو باتوں سے، فالتو باتوں ہی میں تو دل آزاریوں میں پڑ جاتے ہیں، فالتو باتوں کے ذریعے تو غیبت میں جا دمکتے ہیں، فالتو باتوں سے ہی تو تہمتیں ہم لگا دیتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں، کیا کیا کر ڈالتے ہیں. تو اب یہ فالتو نہ رہی نا، اب تو گناہوں پر ہی باتیں ہوئی. فالتو تو وہ خالص فالتو کے جس میں کسی قسم کی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو فالتو. ہم جس کو فالتو سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ بھی گناہ بھری ہوتی ہے. اللہ مجھے کر دے عطا کفل مدینہ، آنکھوں کا صبح کا لوں لگا کفل مدینہ. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مسافر مدینہ، چار نام نکلیں گے، پھر ایک پاس ہوگا جو فائنل کی طرف جائے گا، اور اس کا پھر آخری گیارہویں رات، گیارہویں رات میں عاشورے کا دن گزار کر اتوار کو جو رات آئے گی شب پیر ہو جائے گی، تو اس رات میں ان کا نام پکارا جائے گا. تو ہونا، موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. رحیم یار خان، نیاز احمد عطاری، ولد منظور احمد عطاری، اگر آپ موجود ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر مدنی تربیت گاہ کی طرف بڑھیں تاکہ وہ پتہ چل جائے گا آپ تشریف فرما ہے. نیاز احمد عطاری بن منظور احمد عطاری، نیاز احمد عطاری بن منظور احمد عطاری، رحیم یار خان، ڈیرہ اسماعیل خان، طفیل بن غلام قاسم، طفیل بن غلام قاسم، طفیل بن غلام قاسم، ملتان شریف، حماد عطاری بن محمد رفیع، حماد عطاری بن محمد رفیع، حماد عطاری بن محمد رفیع، خانے وال، عرفان عطاری بن حاجی محمد سلطان، عرفان عطاری بن حاجی محمد سلطان، عرفان عطاری بن حاجی محمد سلطان، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو عقده. یا رب المصطفی جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، اور جو کوئی اپنی نیکیاں مجھے اصال ثواب کر دے، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما، سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرما، مزید ان کو عنایت فرما، جملہ انبیاء مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کامل، المشائخ العاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی دعوت اسلامی مفتی احمد یار خان، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومی، اور دس دن کے لیے مدنی مذاکرہ جو کم از کم روزانہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل پر سنیں یا یہاں تشریف لا کر فیضان مدینہ سنیں، اور جو عاشورے کے تین دن جو ہیں جمعہ ہفتہ اتوار، ان میں مدنی قافلے کے مسافر بنے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، گناہ چھٹ جائیں، ہم سب نیک بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، ہمیں نمازوں کی لذتیں ملیں، سجدوں کا کیف و سرور نصیب ہو الہ العالمین، سنتوں کے پابند ہو جائیں، ہمارا چہرہ، مورہ، حلیہ سب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائے. یا اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ سے محفوظ فرما، منافقت سے بچا الہ العالمین، با اخلاق با کردار بنا، ہمیں بات بات پر جھاڑنے، غصہ دکھانے، دل دکھانے والی بری حرکتوں سے محفوظ فرما، مسجدوں کا احترام نصیب فرما، احترام مسلم نصیب فرما، دینی مطالعہ کرنے کا شوق نصیب فرما، عاشقان رسول کی صحبتیں نصیب فرما، بری صحبتوں سے بچا، گناہوں بھرے ماحول سے نکال کر ہمیں عاشقان رسول کے مدنی ماحول میں رہنے کی سعادت عنایت فرما. یا اللہ ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد با عافیت عنایت فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنے، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں امن قائم ہو الہ العالمین، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں، جن پر کھوٹے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں اس سے ان کو نجات ملے، مظلوم قیدی آزاد ہوں، ہمارا وطن عزیز امن کا گیوارہ بنے، دہشت گردیوں سے پاک ہو، عالم اسلام پر فضل و کرم فرما، برما کے مظلوم مسلمانوں کی غائب سے مدد فرما الہ العالمین، ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا دے، حقیقی عاشق رسول بنا دے. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگار حلال اور آسان روزی پائیں، تنگ دستیاں دور ہوں، فراغ دستیاں نصیب ہوں، قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے انہیں ان کا حق مل جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہمارے دل زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل زمانے کے غم مٹا یا رب، گناہوں نے اب نہیں وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائے کہ انشاءاللہ عزوجل ابھی صلاۃ والسلام کے فوراً ہی بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, جس میں ہم مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوالات جوابات کے متعلق کچھ مدنی پھول نگران شورا سے مفتی صاحب سے انشاءاللہ حاصل کریں گے. کیا یہاں بھی دکھائیں گے فیضان مدینہ کی سکرین پہ؟ اگر ویسے تو نہیں دکھایا جاتا, لیکن دکھانے میں بھی کوئی حرج نہیں, اگر اسلامی بھائی یہاں بیٹھے کے دیکھیں تو انشاءاللہ یہاں کے سکینوں پر بھی یہ ہے کہ اتنی دیر سے بیٹھے نا تھکے ہوئے ادھر ادھر ہو جائیں گے, شاید دیکھیں گے نہیں. اور پھر خصوصی مدی مذاکرے کی بھی تیاری اس میں شاید دکھاتے ہیں, وہاں وہاں کچھ اور چلتا ہے. اچھا اچھا, ہاں پہنچتے پہنچتے بھی. جی کربلا کے جانی ساروں کو سلام, کربلا کے جانی ساروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو